Het NOS-journaal. Veel meer mensen leven volgend jaar onder de armoedegrens. Nu gaat het om zo'n 800.000 mensen. Volgend jaar is dat gestegen naar 1 miljoen, verwacht het Centraal Planbureau. Tot nu toe kon armoedestijging worden voorkomen door maatregelen voor de laagste inkomens. Maar doordat sommige maatregelen tijdelijk zijn, stijgt de armoede volgend jaar alsnog, is de verwachting. Bij een aardverschuiving in Indonesië zijn tenminste 21 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook meerdere gewonden en tientallen vermisten. Verwacht wordt dat het dodental daardoor nog oploopt. De aardverschuiving ontstond door heel veel regen. In een dorp op een klein afgelegen eiland van Indonesië zijn 30 huizen bedolven onder de modder. Voor het eerst in 3 weken heeft Rusland raketaanvallen uitgevoerd in heel Oekraïne. Onder meer in Kiev, Kharkiv en Odessa waren explosies. En er zijn ook doden gevallen. In sommige getroffen gebieden is de stroom uitgevallen, doordat er energiefaciliteiten zijn geraakt. Volgens de burgemeester van Kiev zit 15% van de Oekraïnse hoofdstad zonder stroom. En in Georgië is een omstreden wetsvoorstel waar veel protest tegen was alsnog ingetrokken. De wet zou organisaties verplichten om zich te registreren als buitenlandse agent als ze geld uit het buitenland krijgen. In Rusland wordt eenzelfde soort wet gebruikt om de media en de oppositie aan te pakken. Het weer dan vanochtend in het zuiden nog wat regen of natte sneeuw. Daarna is het droog. Maar later op de dag vanuit het zuidwesten opnieuw regen en in het noorden en oosten weer kans op natte sneeuw. Vandaag wordt het 5 tot 8 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog 75 kilometer file. De vertragingen stellen niet zo heel veel meer voor. Deze 3 wegen heb je ieder voor zich zo'n 10 minuten extra nodig. De A10 Noord richting de A10 West tussen de afrit Amsterdam-Noord en Hemhavens. Een 10 minuten vertraging dus. Door een ongeluk is de rechterreis ook nog dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 6 kilometer. En ook 6 kilometer op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 9 maart met vandaag. De Spraakmaker. Is Tamar van Gelder, voorzitter van de grootste onderwijsvakbond van Nederland. De helft van onze schoolgebouwen staat er ronduit belabberd bij en hebben wel wat meer nodig dan een likkie verf. En dat is een hels karwei. In het mediaforum gaan we smullen van slechte en nikszeggende verkiezingsslogans. Mag u raden van welke partij deze is? Stop stilstand, stem vooruit. Na 11 uur een manifest tegen gelul, zo noemt de architect Reinier de Graaf zijn boek waarin hij losgaat op de modieuze ijdelheid, pretenties en hoge verwachtingen binnen zijn vakgebied. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. Na 3 contracten, een verplichte pauze van 5 jaar is een goed plan. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het kabinet wil de zogeheten draaiduurcontracten aanpakken. Ja, voor werknemers met een tijdelijk dienstverband geldt nu nog een pauze van 6 maanden na 3 contracten voor bepaalde tijd. Duidelijke namen, 3/3 tijdelijk contract, vlieg ik weer eruit. En ja. Waarom vlieg je eruit? Ja, want ze geven geen vast contract. Na een reeks tijdelijke contracten bij een werkgever mag pas na 5 jaar weer met een nieuw tijdelijk contract worden gewerkt. Het kabinet hoopt door deze en andere maatregelen tijdelijke werknemers sneller aan een vaste baan te helpen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Spraakmaker Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, wie onderwijs zegt, zegt lerarentekort. Meer vaste contracten, zou dat een zegen zijn? Vast zou de norm moeten zijn. We hebben ook te maken met een lerarenlek. Dat is eigenlijk onze grootste zorg nog. Lerarenlek? Ja. We lekken leraren. Het lukt ons niet om leraren vast te houden. En dat heeft ook met de vaste contracten te maken. Bestaanszekerheid, inkomenszekerheid en ook met elkaar als team in het onderwijs kunnen werken aan onderwijsontwikkeling, aan het curriculum. Ja. En niet de hele tijd even weer een andere werkgever. Maar je zou zeggen, als er zoveel werk is in het onderwijs, dan kun je daar prima in zzp'en. Ja, maar dat kan ook. Wil ik wel zitten. Ja. Maar ZZP is geen basis van een team. Ik hoor ook wel collega's zeggen uit het veld die zeggen, ja, dan wordt het team een duiventil in en uit. En je hebt juist een vast team nodig. En een kind wil ook een vaste leraar natuurlijk ook. Om met elkaar goed onderwijs te kunnen maken. Ja. En het is gewoon, vast zou eigenlijk de norm moeten zijn. En het is een soort kapitaalvernietiging. Maar je zou zeggen dat scholen dit wel weten, toch? Inmiddels, als je zo lang kampt met een lerarentekort, waarom doen ze dat dan niet? Dat zou je dan toch echt zeggen, maar we zien toch echt een andere beweging. In het mbo is bijvoorbeeld een stijging van 7-10% van tijdelijke contracten. En als ik werkgevers daarop aanspreek, zeggen ze, ja, maar dat heeft met de overheid te maken, dat ze niet stabiel financieren. Nou, volgens mij kan dat echt wel anders. En volgens mij moet je echt zorgen dat je mensen vasthoudt voor het onderwijs. Want de vraag is of dit plan nu van de minister daarbij gaat helpen. Nou, ik weet niet of het voor het onderwijs gaat helpen. Misschien voor andere sectoren wel. En in het onderwijs zou gewoon moeten zijn, vast is de norm. Ja. Voor Mediaforum is hier alvast politiek commentator Wouter de Winter van de Telegraaf. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Ja, dit nieuws komt uit de Volkskrant vandaag. Die hebben een conceptbrief in handen. Uitzonderlijk geval is de andere kant ook wel eens een nieuwtje. Ze hebben een conceptbrief van die minister in handen gekregen. Mm-hmm. We hebben het ministerie natuurlijk even gebeld met de vraag, kunt u dit bevestigen? Daar doen zij een beetje mistig over toen we ze belden. Maar toch aan jou de vraag als ervaringsdeskundige uit Den Haag. Kun je er wel van uitgaan dat dit het is? Nou ja, dat weet je nooit zeker, want het concept is een concept. En het gebeurt ook echt af en toe wel dat een plan van een bewindspersoon in de ministerraad gewoon sneuvelt. Omdat er gewoon ook andere ministers iets van vinden en uiteindelijk draagvlak gewoon onvoldoende blijkt. Omdat, we hebben het over het onderwijs, maar het kan best zo zijn dat de minister van Onderwijs hier bijvoorbeeld ook iets van vindt. Ja. En dan misschien de minister van Economische Zaken ook. En dan is het nog niet zeker. Dus het kan best, het feit dat dingen uitlekken, concepten, betekent meestal dat iemand een belang bij heeft dat het uitlekt. En dat iemand dus misschien het probeert van de rails te duwen. Ja. Nog of niet, en ze willen een beetje de maatschappij bevragen. Kan dat ook nog? Dat zou ook. Het zou kunnen. Jij dat hebt in de coronacrisis ook wel gezien, dat maatregelen alvast werden gelekt in de hoop dat het land daar aan zou wennen. Of dat men zou polsen van hoe reageert men. Mm-hmm. Dus dat is ook een van de mogelijkheden die er is. Maar als er een concept ligt, dan is dat wel de denkrichting. En dan kan het in theorie zijn dat het weer van tafel gaat. Aannemelijker is dat het wellicht nog her en der een beetje wordt aangepast, maar dat dit wel de lijn is. Ja. Ja. Nu werk jij in de mediawereld. Is ook een wereld waar veel met ZZP'ers en flexwerkers wordt gewerkt. Hè? Denk je dat het ook anders kan? Denk je dat dit een wereld is waar je met vaste contracten ook prima vooruit kan? Bij de Telegraaf hebben wij volgens mij bij meer dagbladen, en dan gaat het volgens mij vooral om de schrijvende journalistiek, zeg ik erbij, is het aantal freelancers een stuk teruggebracht. Ook uit noodzaak, omdat het te duur werd. En iedere redactie volgens mij heeft moeten krimpen de afgelopen jaren, of in ieder geval niet kunnen uitbreiden. Vacatures die niet werden ingevuld, bijvoorbeeld. Maar ik heb niet het idee, even los van de hele beeld, hè, want daar heb ik minder zicht op en daar lees en hoor ik dingen over. Maar als ik kijk naar de omroepwereld, is het volgens mij een veel normaler gebruik. Met al die verschillende programma's waarin, ik sprak toevallig een paar weken geleden nog in de coulissen iemand die dan bij de publieke omroep werkt. En die dan weer een tijdelijk contract heeft voor een programma. En dan maar mag hopen dat of er nog een nieuw seizoen komt. Ja. En wat doe je eigenlijk in de tussenliggende periode? Dus ik heb eigenlijk al het idee dat het hier in Hilversum best een groot probleem is. De continuïteit van het programma is met name het probleem. Dat is natuurlijk bij de krant makkelijker. Die krant is er. En kijk naar de Telegraaf. Bestaat ook al heel lang. Ja, en dus dan zit het er meer in. Nou ja, moet je soms een beetje krimpen of kun je weer wat meer uitdijen? Daar zit het hem dan in. Maar de continuïteit van die krant staat. Dus bij de radio denk ik ook wel zo. Ja, maar bij tv is dat al lastiger. Ik doe nu een paar jaar af en toe dat ik hier mag zijn bij andere programma's. En als je weet hoeveel verschillende redacteuren ik in die jaren heb versleten, zoals dat heet. Maar dan gewoon door ze aan de lijn te krijgen. Ja. Hè? Niet geen Matthijs van Nieuwkerk-achtige te vergeten bedoel ik, maar dat je wel denkt van wij blijven al die redacteuren, want het is elk half jaar weer iemand anders vaak. Dat zijn ook mensen die carrière maken en die gaan iets anders doen. Dat hoop ik maar dan. Ja. Maar het is misschien ook goed voor de vastigheid en ook de continuïteit van programma's, dat je iets van een basis of een karakter opbouwt. Ook. Ja. Ja. Die continuïteit, ik hoorde net iets over veiligheid. Veiligheid op de werkvloer, als iedereen in en uitvliegt, het wordt er niet veiliger op. En dat zie je misschien, hebben voorbeelden in de media, hoor je ook in de media, maar er zijn ook in het onderwijs echt wel voorbeelden dat juist die korte contracten rechten ook geen veiligheid biedt. Je kan niet opkomen voor wat je nodig hebt, hè, omdat je bang bent dat je misschien niet een vast contract krijgt. Dat speelt ook bij de wereldrijd door, toch? Ja, dat mensen bang waren om aan de bel te trekken, omdat ze bang waren dat dan hun contract niet verlengd zou worden. Terwijl er dingen gebeurden die niet zo normaal waren. De vraag is natuurlijk, gaat dit plan dan van de minister daarbij helpen? Hè? We maken er een wachttijd van 5 jaar van. We gaan even kijken wat u erover te zeggen heeft. Anse Appelman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanmorgen, u bent ZZP'er in de zorg. Hoe kijkt u naar die stelling? Zou een langere pauze inderdaad tot meer vaste contracten kunnen leiden? Ik denk het wel. Wat ik vanmorgen vertelde aan de telefoon is dat ik ben vroeger zelf directeur geweest van een zorginstelling. Mm-hmm. En heb ook te maken gehad met contracten, met jaarcontracten. En ik vind in de zorg investeer je in je personeel. En is het ook belangrijk dat de continuïteit gewaarborgd wordt. En dat je ook een zorgplicht hebt naar je personeel. Dus dat je na 3 jaar ook in staat moet zijn om iemand een vast contract aan te bieden. En dan zou een pauze van 5 jaar, ik denk dat iemand dan niet meer terugkomt. Dus dat... Dat dwingt de werkgever dan om beter na te denken over laat ik deze gaan of niet? Juist, ja. En als iemand zijn werk niet goed zou doen als ZZP'er, dan zou je hem ook geen contractverlenging aanbieden. Nee. En ik werk nu zelf als ZZP'er in de zorg. En je bent als ZZP'er ook zelf verplicht, vind ik, om goed na te denken van waar ga ik contracten aan? Of ik zie dat mijn contract afloopt, wat ga ik dan doen? Waar ga ik dan extra werk zoeken? Bent u tevreden als ZZP'er? Oh, absoluut. Ik ben echt de vrijheid om te kiezen. Nu in de zorg heb je ook veel keus. Dat je zegt van, god, dat vind ik nou leuk om te doen. Ja. Dat ga ik doen. En je inspanningsverplichting en ook je kwaliteit op orde houden. Mm-hmm. Dat je daar goed werk in verricht. Ja. Ik heb een topbaan. Ja. Maar nu ziet de overheid dit ook een beetje als een probleem, hè? Die toegenomen aantal ZZP'ers in de zorg. Het maakt het ook veel duurder. De zorg. Dus ze willen die groei afremmen. Zeker voor die gevallen waarin een ZZP'er eigenlijk ook niet helemaal zelfstandig is. Dus maar voor 1 werkgever blijft werken. He, een ZZP'er die echt zelfstandig is, heeft meerdere werkgevers. Gaat dit werken dan, denkt u? Ik merk als ZZP'er dat we niet werken met jaarcontracten. Dus dat de contracten wel wat langdurig zijn. Mm-hmm. Dat je flexibel bent in uren die je werkt. Dus dat je... Kijk, je moet niet de vaste markt verdringen, maar je bent een aanvulling op de vaste markt. Dat zou de bedoeling moeten zijn. Alleen veel mensen in de zorg dachten, ik word ZZP'er, want dan word ik en beter betaald en heb ik meer te zeggen over mijn rooster. Alleen maar dat maakt de zorg natuurlijk wel duur. Ja, maar mensen verkijken zich daarop. Is dat, kijk, als ZZP'er ben je ook verplicht om je eigen verzekeringen te doen. Mm-hmm. Dus het kost ook heel veel geld. Ja. Aan de andere kant zie ik ook wel dat er mensen zijn die denken van ik maak snel carrière en ik verdien heel veel. Ja. Daar is de overheid in de zorg, zegt ook, er zijn ook maximum tarieven die je mag vragen. Mm-hmm. Dus maar ziet u veel ZZP'ers om u heen die eigenlijk niet echt zelfstandig zijn, die gewoon voor 1 werkgever werken? Momenteel niet, maar ik weet wel, toen ik werkgever was, was het voor mensen soms heel moeilijk om te realiseren dat je 3 contracten moet hebben, minimaal, om een echte ZZP'er te zijn. Ja. Dank, Anse Appelman was dat. Gaan we naar Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het logisch om zo'n veel langere pauze te verplichten en hem op deze manier vaste contracten af te dwingen? Ja, dat is logisch. Dit gaat wel echt over mensen met een arbeidsovereenkomst. Hè. En bij de vorige spreekster ontdekte ik dat ZZP en arbeidsovereenkomst erg door elkaar heen loopt. Mm-hmm, Maar dit gaat over arbeidsovereenkomst en mensen die een arbeidsovereenkomst hebben. Mm-hmm. En daarvan gaat de regering, althans is de wetgever van plan om te bepalen dat je maximaal 3 tijdelijke contracten, dus 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag aanbieden. En dat daarna eigenlijk gewoon een arbeidsovereenkomst op een bepaalde tijd moet ontstaan of dat je uit elkaar moet. Ja, en gaat dat helpen? Ja, dat gaat denk ik wel helpen. Wat je toch heel veel ziet is dat zeker in de tijd dat er een overschot op de arbeidsmarkt was, dus te veel aan werknemers, dat heel veel werkgevers mensen een tijdelijk contract aanboden. Mm-hmm. Dat 3 keer deden toen een periode daartussen lieten zitten en dan weer opnieuw begonnen met dezelfde, wat je noemt, draaideurconstructie. Yeah. En dan weer 3 jaar tijdelijke contracten en dan weer een half jaar eruit en weer 3 jaar. Nou, dat dat beeld dat deed zich echt wel voor, of doet zich zelfs nog voor. Mm-hmm. En het gevolg daarvan is dat je mensen eigenlijk permanent laat bungelen. Hè. Je hebt permanent werk, want het is gewoon een vaste baan. Maar je zet niemand vast op. Ja, dat is denk ik ook niet heel goed. Niet voor de mensen zelf, maar ook niet voor die werkgever uiteindelijk. Het probleem dat dit gebeurt, komt denk ik omdat sommige werkgevers ook wel heel bang zijn voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ja, is het zo ook niet heel erg makkelijk gemaakt? Want er wordt niet gehandhaafd nu. Hè, er zou een nieuwe wet aankomen voor zelfstandigen. Daar wordt niet op gehandhaafd, want hij bleek best wel ingewikkeld. Hè, dus iedereen kan eigenlijk nu gewoon doen wat hij wil. Dat gaat dus over de mensen. Ja, dat klopt. Hè, want dus je ziet aan de ene kant dat je werkgevers hebt die tijdelijke contracten aanbieden aan werknemers, tijdelijke arbeidsovereenkomst. Ja. En aan de andere kant, met name ook in de zorg, maar in het onderwijs gebeurt het ook, zie je dat werknemers en werkgevers eigenlijk veel liever als zelfstandigen ten opzichte van elkaar werken. Ze helemaal geen arbeidsovereenkomst willen hebben. En als dat gebeurt, dan zegt de werknemer eigenlijk, ik ben ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf en met het eigen bedrijf bied ik mijn diensten aan. Dat leidt ertoe dat nu ik een eigen bedrijf heb, ik ook allerhande ondernemersfaciliteiten heb. Dus de zelfstandige aftrek, alle fiscale voordelen. En op die basis ga ik dan mijn werk doen. We weten dat in Nederland er wel heel veel mensen op die manier werken, waarvan het zeer de vraag is of die niet eigenlijk gewoon een arbeidsovereenkomst hebben, maar waarvan partijen doen alsof het geen arbeidsovereenkomst is. Ja, tegelijkertijd, hè, naast dit plan, het plan is eigenlijk veel omvatter dan alleen onze stelling hoor, maar we dachten we hangen het hier even aan op. Wil het kabinet ook dat er het minimumbedrag wordt verhoogd? Gaat dat extra helpen? Nee. Wat het kabinet wil is voorkomen dat mensen zich als ondernemer presenteren, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. En dat is de mevrouw die net sprak, daarvan denk ik meteen als jurist, ze zegt wel dat ze zelfstandig is, maar dat is gewoon de vraag. En dat hangt niet af van wat je zelf vindt, dat hangt af van wat de wet bepaalt. En de wet bepaalt dat als je loon krijgt tegen arbeid in dienst van een ander, en dat in dienst is een heel ruim begrip, dat je dan in beginsel gewoon werknemer bent en geen zelfstandig. Maar als jij drie verschillende werkgevers hebt, dan ben je toch gewoon zelfstandig? Nee hoor, dat is niet waar. Oh, dat heb ik altijd gedacht. Nee. Dat weet ik dat heel veel mensen denken, maar dat is gewoon niet waar. Wat je moet doen is per arbeidsrelatie die je hebt kijken op welke wijze je werkzaam bent. En als je kunt het dus heel goed. De muzikant is een goed voorbeeld. Ja. Die speelt op straat. Nou, dat is natuurlijk gewoon zelfstandige arbeid. Hij heeft leerlingen via de supermarkt prikborden gevonden. Mm-hmm. Ook zelfstandige arbeid. Ja. En hij speelt in een orkest. Ja. Waar gewoon een dirigent staat. En dat doet hij 4 uur per week. Nou, voor die 4 uur per week is hij werknemer. En in al die andere dingen die hij doet, is hij zelfstandige. En dus je moet gewoon per arbeidsrelatie kijken of je werknemer bent of niet. Oh ja. En als uitgangspunt gold vroeger dat de Belastingdienst in ieder geval hanteerde dat je geen zelfstandige kon zijn als je niet tenminste 3 opdrachtgevers had. Ja. Maar dat is al lang vervallen en geldt ook niet, gold toen eigenlijk ook al niet. Het is allemaal niet makkelijk, hè, meneer Verhulp? Nee, want arbeidsmarkt. Onze arbeidsmarkt is complex, dat is waar, zeker. Ja. Nee, dat is zeker een probleem. Ja. En met dit hele plan. Op vereenvoudiging, hè? Wordt het eenvoudiger nu, denkt u? Nou ja, wat je zal zien is dat uiteindelijk de bedoeling is dat de ondernemers die als ondernemer werken ook echt een ondernemer moeten zijn. Ja. En dat is uiteindelijk het hoofddoel van de regering. Ja. Het aantal ZZP'ers terugdringen in die zin dat je alleen maar als ZZP'er kan werken. Als je echt een onderneming hebt. Ja, moet iedereen wel even snappen wat het inhoudt. Dat is dan niet onbelangrijk. Nou ja, maar dat is uiteindelijk ook niet zo ingewikkeld. Ik bedoel, tegen de tijd dat je je eigen bus en eigen personeel hebt en je eigen kledinglijn hebt, dan ben je zonder meer ondernemer. En op het moment dat je eigenlijk waar je vroeger als werknemer werkte, nu als zelfstandige binnenkomt, maar je doet precies hetzelfde, ja, dan ben je waarschijnlijk toch juridisch gezien gewoon werknemer gebleven. Ja, Tamar van Gelder? Ja, ik wil even het misverstand uit de wereld helpen. Ik hoorde deze meneer zeggen over dat werkgevers, werknemers in het onderwijs liever ZZP'er willen zijn. Mm-hmm. Nee, volgens mij proberen er mensen allemaal oplossingen te bedenken die eigenlijk gewoon in de reguliere arbeidsrelatie ook opgelost kunnen worden. Dus een beter rooster, zelf meer zeggenschap hebben, betere waardering. Dat kan je allemaal in een normale arbeidsrelatie ook doen. Dus daar hoef je niet ZZP'er voor te worden. Zeker, hele goede aanvulling, helemaal terecht. Nee, dat klopt. Je hebt de gedachte van heel veel mensen is dat als je als ondernemer, als ZZP'er werkt, dat je dan veel vrijer bent dan wanneer je werknemer bent. Maar dat is een misverstand. Dat is gewoon niet waar. Ook in de arbeidsovereenkomst kun je met je werkgever afspreken dat je komt wanneer je wil en gaat wanneer je gaat. Dat mag allemaal best. Er zijn wel een paar problemen en dat is, je kunt niet wegcontracteren als werkgever dat als iemand ziek wordt dat je moet doorbetalen. Oh ja. Nou, dat is voor werkgevers natuurlijk een lastig probleem. Want dan moet je ook gaan reïntegreren. Ja. En dan krijg je het UWV die allerhande eisen aan je stelt. Ja. En heel veel werkgevers vinden dat ook best begrijpelijk lastig. Dank u wel. Evert Verhulp was dat, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Gaan we naar Dorine Schoon, oprichter van Musici Platform. Goedemorgen. Goedemorgen. U schreef vanmorgen als reactie op het nieuwsbericht: als je altijd maar het vaste contract als uitgangspunt neemt, blijft het dweilen met de kraan open. Bent u het dan oneens met de stelling? Ja, nou, ik begrijp wel waar het vandaan komt natuurlijk. En zoals Evert Verhulp net al aangaf, het is heel complex. Ja. Maar ook zo simpel, want uiteindelijk wil iedereen gewoon onder veilige omstandigheden kunnen werken, ongeacht de vorm van het contract. Dus dat je pensioen op kan bouwen, dat je jezelf kan ontwikkelen in je beroep. Mm-hmm. Dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Dus eigenlijk gaat het om dat sociale vangnet, dat dat toegankelijk wordt voor iedereen. Mm-hmm. En of dat opgelost wordt door te zeggen na 3 jaar of na 3 losse contracten, nou ja, moet je een vast contract of een pauze van 5 jaar. Ja, ik kom dus zelf uit de muzieksector. En inderdaad, net werd het voorbeeld van die orkesten al genoemd, waar je dus geen ZZP'er bent. Maar ja, de overheid maakt daar dus ook een uitzondering voor. Want daar kan je dus onbeperkt werken met losse contracten. Ja. Omdat ze maken dus voor die ketenbepaling, maken ze daar een uitzondering voor. Dus mensen die daar een vast contract zouden willen, kunnen dat nooit krijgen. Ja, ja. Wat zou er volgens u moeten gebeuren? Ik denk dat je vooral dat sociale vangnet voor iedereen toegankelijk moet maken. Dus kijk naar de werkenden zelf. Waar hebben zij behoefte aan? Neem het werk, de aard van het werk ook als uitgangspunt. Ja. Dus, ik zit dan ook nog weer aan die muzikant. Er zijn heel veel muziekscholen bijvoorbeeld de afgelopen jaren. Die zijn wegbezuinigd. Dus alle mensen met een vast contract werden daar ontslagen en doen nu hetzelfde werk als ZZP'er. Ja. Dus daar wordt eigenlijk nu tegen gezegd, ja, maar geeft hij nou weer een vast contract? Dus het is ook een hele tijd het beleid dat zwabbert aan alle kanten nu. Ja, Tamar van Gelder, je had het net even over het feit dat er in het onderwijs ZZP'ers niet ideaal zijn. In een eerdere uitzending spraken we met Jan-Willem Duin, ZZP-docent en oprichter van het platform flexonderwijs.nl. En hij gaf toen aan dat hij schrikt van de negatieve toon over ZZP'ers in het onderwijs. Mm. Hij zegt het grote voordeel bij ZZP is volgens hem dat de opdrachtgever bepaalt wat de ZZP'er als opdracht gaat uitvoeren. Je moet ZZP'ers goed inzetten, dus niet ter vervanging van loondienst, maar ter ondersteuning van loondienst. Bent u niet te negatief over ZZP'ers in het onderwijs? Nee, zeker niet. Ik wil alleen niet dat het werk wordt vervangen. Hè? Dus dat de discussie gaat dus. We doen eigenlijk 2 discussies door elkaar. Ja. We hebben het over vast en tijdelijk en bestaanszekerheid en sociale zekerheid. En de andere kant hebben we het over mensen die ander aard aanvullend werk kunnen hebben, die kunnen en die zijn zelf ondernemer en die hebben zelf dus een afspraak met het onderwijs. Kan ik me heel goed voorstellen dat er bepaalde ZZP'ers heel goed ingezet kunnen worden. Ja, dus het is en-en dan het eigenlijk. Het is beide, ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Dorine Schoon ook, dank u wel nog. Oprichter van Musici Platform was dat. Marcel Hielkema is voorzitter van VNO-NCW Midden. Goedemorgen. Goedemorgen, Ruud. Zouden de plannen, ik zei het al, we hebben 1 onderdeel van het plan er even uitgelicht, maar zou dit een goede manier zijn om werkgevers te stimuleren mensen sneller in vaste dienst te nemen? Nou, dat is dus inderdaad het lastige. Hè? We hebben het over een uitgelekt plan van een concept. En dit is 1 onderdeel van het uitgelekte plan van het concept. Kijk, daar waar er misstanden zijn, en dus waar mensen continu op tijdelijke contracten zitten en nooit kans hebben op een vast contract, ja, dan moet je dat aanpakken. En dat is conform het CER-MLT-advies wat er ligt. Hè? Daar hebben de sociale partners met elkaar gezegd, dit moet aangepakt worden. Ja. En ja, voor zover ik het kan zien, lijkt dit een eerste uitwerking daarvan. Ja, maar hoe kijkt u daarnaar als VNO-NCW? Nee, wij zijn 1 van die sociale partners binnen de CER. Ja. Dus daar waar het niet werkt, moet het aangepakt worden. En dit is conform, dit lijkt, in ieder geval, voor zover ik het kan zien in een krantenartikel, dit lijkt conform de afspraken die we hebben gemaakt binnen de CER, dat dit opgepakt zou worden. Ja. Het is wel zo, dit is 1 onderdeel, dat ook in het CER-advies, maar ook in het advies van de commissie Borslap eerder, is gezegd, laten we nou eens naar die hele arbeidsmarkt kijken. Het is ook wel weer de bedoeling, je wil misstanden weghalen. Tegelijkertijd is er altijd sprake van tijdelijk werk. En wil je ook dat ondernemers wendbaar blijven. Ja. En dus moet je kijken naar die hele hervorming en niet alleen maar naar 1 klein onderdeel daarvan. Precies, daar was mijn vraag ook eigenlijk een beetje op bedoeld. Hè? U kunt hier nog over meepraten, het is nog een concept. Mag er nog iets aangepast worden als dat nu ligt? En zo ja, wat dan? Hoe kan dit plan nog beter als het aan de werkgevers ligt? Vooral door te kijken van, dit komt natuurlijk ook ergens vandaan. En waar het vandaan komt is dat werkgevers ook wendbaar willen blijven ten aanzien van het aannemen van personeel. En dat zat ook in alle adviezen erin. Hè. Dus volgens mij komt dat er ook nog allemaal aan als onderdeel van het grotere plan. Komt wel bij dat op dit moment natuurlijk de arbeidsmarkt hartstikke krap is. En de meeste werkgevers gewoon hartstikke druk bezig zijn om mensen te behouden en te investeren in mensen. Dus het ergens, zolang die arbeidsmarkt krap blijft, en dat lijkt dat nog wel een jaar of 30 gaat duren, lossen onderdelen zich hier vanzelf ook wel weer op. Maar meneer, u heeft het over werkgevers die wendbaar moeten zijn in het aannemen van personeel. Maar ik neem aan dat u ook bedoelt dat ze wendbaar kunnen zijn in het ontslaan van personeel. Ja, ik bedoel de hele arbeidsmarkt, zeker. En dat is toch uiteindelijk de crux waarom werkgevers huiverig zijn om dit soort nieuwe dingen goed te keuren. Omdat ze bang zijn dat ze daarmee te weinig ruimte krijgen om van mensen af te komen. Nee, en tegelijkertijd als er misstanden zijn die we niet zo bedoeld hebben, en volgens mij is dit daar eentje van, dan moet je dat aanpakken. Mijn pleidooi is alleen, en dat is wat we continu zeggen, bekijk het in het hele scala van de arbeidsmarkt en haal er niet alleen maar één onderdeel uit. Ja. Maar volgens mij is dat ook de bedoeling van de minister. Dank u wel, Marcel Hilkema was dat, voorzitter van VNO-NCW Midden. Gaan we naar Nick Vrieselaar tot slot, econoom van de Rabobank, gespecialiseerd in de arbeidsmarkt. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Marcel Hilkema die zei het al. De huidige arbeidsmarkt lost eigenlijk al een hoop problemen op. De huidige economie. Is dat zo? Ik denk het wel. Je ziet inderdaad natuurlijk eigenlijk wat meneer Hilkema net zei. Je ziet dat werkgevers staan te springen om personeel. En geven ze waar kan ook echt wel vaker een vast contract dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Toen de werkloosheid veel hoger was. Maar goed, je wil natuurlijk eigenlijk ook liefst de wet zo inrichten. De arbeidsmarkt zo inrichten dat het niet afhangt van... Het niet te sterk afhangt van de stand van de economie, dat je wel of niet een vast contract krijgt. Je wil dat eigenlijk, en dat is ook de vraag eigenlijk, en dat gaf meneer Hilkema denk ik ook goed aan. Dit is een pakket aan maatregelen. En ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken, waarvoor dient eigenlijk een tijdelijk contract? Nou, dient dat bijvoorbeeld omdat je seizoenswerk hebt of omdat je inderdaad wendbaar wil zijn? Mm-hmm. Nou, dan is dat misschien een goede reden. Maar als jij als werkgever alleen maar tijdelijke mensen in dienst wil hebben om eigenlijk het ondernemersrisico af te wentelen op flexwerkers of op de belastingbetaler. Ja, dat wil je eigenlijk voorkomen. Ik kan me voorstellen dat dit best wel een stevige maatregel, maar dit kan daar wel aan bijdragen. Maar niks, sleutelen we niet te veel aan die arbeidsmarkt de hele tijd. Dat idee heb ik namelijk. En tegen die tijd dat we dan al die wetten erdoor hebben, is de economie weer zo veranderd dat het een beetje elkaar tegen gaat werken. Ja, ik moet wel heel eerlijk bekennen dat het inderdaad wel... Je ging van 6-7 jaar geleden van 3 tijdelijke contracten... toen naar 2 tijdelijke contracten, nu weer naar 3. Ja. Of dat is nu alweer 3. Ja, ik kan me voorstellen dat je... Ja, goed, als je cynisch bent, dan kun je inderdaad zeggen... Goh, tegen de tijd dat we dit af hebben, is de economie misschien weer verzuurd. Ja. Maar uiteindelijk wil je toch, denk ik, de basis op orde hebben... om te zorgen dat je in tegenwind en in voorspoed... dat je gewoon een goede, solide basis hebt... Waarbij je eigenlijk heel erg kunt focussen op je werk en niet op je arbeidscontract. We blijven een poging wagen om de ideale arbeidsmarkt vorm te geven. Dankjewel, Nick Vrieselaar was dat, econoom van de Rabobank. Tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, na 3 contracten een verplichte pauze van 5 jaar is een goed plan. Deze discussie gaat verder in onze Spraakmakers-community. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet, TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Water, natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Vredelievend verzet is 2 keer succesvoller dan gewelddadige conflicten. Bewegingen die minstens 3,5% van de bevolking mobiliseerden, hebben altijd verandering gebracht. Het boek Vredelievend Verzet van Harvard-professor Erica Chenoweth ligt nu in de winkel als inspiratie voor iedereen met vreedzame idealen. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Word nu donateur van de Nicolaas G. Pierson Foundation en je krijgt Vredelievend Verzet van Erica Chenoweth gratis als welkomstcadeau. ngpf.nl. Hoe vaker ik verschijn in de media, pratend over Iran, des te meer ik de behoefte voel met mijn eigen handen het vuur aan te raken. De hang naar vrijheid van dichtbij te proeven. Berry Shalmashi is aan de rand van de revolutie. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. 10:00. NPO Radio 1. Roos Abelman. Hugo de Jonge wil dat VWS zijn corona-appjes geheim houdt, kopt de Volkskrant vanmorgen. Het ministerie kwam hem daarin tegemoet en publiceerde niet. We schatten dit nieuws zo op de juiste waarde in ons mediaforum. Nu eerst, het stroomnet in bepaalde woonwijken dreigt vol te raken. Daarover meer internationaal met Kirsten Klomp. Netwerkbedrijf Alliander waarschuwt voor een te vol stroomnet in sommige woonwijken. En dat kan problemen opleveren, zoals zonnepanelen die hun stroom niet kunnen terugleveren, knipperende lampen in huizen of zelfs stroomuitval in een hele straat of wijk. Omdat mensen door zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen steeds meer elektriciteit gebruiken, moeten op veel plekken nieuwe transformatorhuisjes en kabels worden aangelegd. Maar door personeelstekorten en gebrek aan materiaal kan de netbeheerder niet overal tegelijk aan de slag. Voor het eerst in 3 weken heeft Rusland weer raketaanvallen uitgevoerd in heel Oekraïne. Onder meer in Kiev, Kharkiv en Odessa waren explosies en daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïne had even de hoop dat Rusland door de voorraad raketten heen was, omdat het aantal aanvallen de laatste tijd afnam. Maar dat bleek dus niet zo te zijn, zegt buitenlandredacteur Gim Balduk. Inmiddels is het toch weer het geval. Een adviseur van Zelensky die zei ook: Rusland is in het oude patroon vervallen. Massale raketaanvallen terwijl Oekraïne probeert te slapen. De gouverneur van de regio Kiev zei ook dat de aanval werd uitgevoerd door alle type raketten die ze hadden. Dus alles wat in huis is in Rusland wordt ingezet voor deze aanvallen. In sommige getroffen gebieden is de stroom uitgevallen doordat de energiefaciliteiten zijn geraakt. Volgens de burgemeester van Kiev zit 15% van de stad zonder stroom. Op een Indonesisch eiland in de Zuid-Chinese zee zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Tientallen mensen worden nog vermist. Waarschijnlijk loopt het dodental daardoor verder op. In Georgië is een omstreden wetsvoorstel waar veel protesten tegen waren alsnog ingetrokken. Door die wet werden organisaties die geld uit het buitenland krijgen scherp in de gaten gehouden. Critici zien het als een manier om journalisten en maatschappelijke organisaties de mond te snoeren. Het duurt voor burgers en journalisten nog steeds lang om informatie van de overheid te krijgen. De nieuwe wet Open Overheid, die vorig jaar inging, moest daar verandering in brengen. Maar het duurt nog steeds ruim 160 dagen in plaats van de 42 dagen die er wettelijk voor staan. Veel meer mensen leven volgend jaar onder de armoedegrens. Nu gaat het nog om zo'n 800.000 mensen. Volgend jaar is dat gestegen naar 1 miljoen, dat verwacht het Centraal Planbureau. Het komt vooral doordat er een einde komt aan sommige maatregelen voor de laagste inkomens, zegt Lisa Schallenberg van de economieredactie. En als die steun afloopt, ja, dan krijg je dus te maken met een armoedeval voor mensen. Even voor beeld, ze verwachten dat dit jaar ongeveer 815.000 mensen onder de armoedegrens leven. En als die maatregelen aflopen, dan heb je het over bijvoorbeeld het prijsplafond of de energietoeslag voor de laagste inkomens, en er komt niets voor in de plaats, dan loopt dat op naar bijna 1 miljoen. De verwachting is ook dat ruim 7% van de kinderen volgend jaar in armoede leeft. Bij de kermis in het Westerpark in Amsterdam, die morgen opengaat, worden veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat het opnieuw misgaat. Volgens de regioomroep NH Nieuws zijn er hekken en detectiepoorten neergezet. en is er op het kermisterrein camerabeveiliging. Ook komen er meer beveiligers. Vorig jaar oktober waren er gevechten bij een andere kermis in Amsterdam. Er werden spullen vernield en mensen gooiden met vuurwerk. Het weer. In het zuidoosten nog wat regen of natte sneeuw, maar daarna bijna overal droog met mogelijk wat zon. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw regenbuien. Het wordt 3 tot 6 graden. Ook in de avond regen in het zuiden en in het noorden valt er dan weer sneeuw of natte sneeuw. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Nou, er staan nog een paar files en ze leveren ieder voor zich 5 minuten vertraging op. 1 uitzondering is er. Dat is de A58 van Tilburg naar Breda. Daar ben je namelijk een kwartier lang onderweg tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Ster. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Op 15 maart zijn de volgende verkiezingen. Kies voor de boeren in plaats van massa-immigratie. Voor vrede in plaats van oorlog. En voor betaalbare energie in plaats van peperduur klimaatbeleid. Kies voor het echte alternatief. Kies Forum voor Democratie. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Pik het niet langer. Kies voor het echte alternatief. Kies Forum voor Democratie. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Daar zijn ze weer. Of eigenlijk, daar zijn ze niet deze keer. De appjes van Hugo de Jonge. Want hij verzocht het ministerie van VWS die niet te publiceren. En die gaf daar gehoor aan. En de VVD zet in op zelfrijdende auto's om de files op te lossen. Factcheck gaat niet gebeuren. Dat en meer zal het komende half uur de revue passeren. Met spraakmaker, Algemene Onderwijsbondvoorzitter Tamar van Gelder. Wouter de Winter, politiek commentator bij de Telegraaf. En net binnen Serge Vinkenvleugel, journalist bij RTV Drenthe. Want tot aan de verkiezingen schrijft er dagelijks een journalist aan van de regionale zender of krant. En vandaag ben jij dat dus, Serge. Welkom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En ik begin dan ook meteen met jouw mediamoment. Wat is jou opgevallen? En dat is de aandacht voor de oliewinning in Drenthe. Want volgens jou is dat best wel een grote kwestie, maar raakt die ondergesneeuwd? Nou ja, hij is alleen bij ons heel erg in de aandacht. Natuurlijk, het is niet te vergelijken met Groningen. Er zijn niet dezelfde fouten gemaakt als in Groningen. Het gaat niet zozeer om de oliewinning. Het gaat eigenlijk, wat doen we met het afvalwater? Dat ging jarenlang, het afvalwater van de oliewinning ging een grote pijpleiding naar Twente. Daar stopte het diepe weg in gasvelden. Mm-hmm. Weg is weg. Daar was Twente tegen en uiteindelijk werd er door de staatssecretaris gezegd, nou, weet je wat, dan gaan we het in Drenthe oplossen. Ja. En die discussie speelt dus nu in Drenthe van, moet je dat gewoon oppakken na de oliewinning? Moet je de grond in stoppen, weer in een leeg gasveld op 3 kilometer diepte? Of moet je dat toch gaan zuiveren? Nou, die discussie, die zie je dat die eigenlijk alleen bij ons heel erg actueel is. Mm-hmm. Terwijl het misschien, als je het wat extrapoleert, een voorbeeld is, denk ik, hoe de overheid de landelijke overheid omgaat met regio's of met dingen die ze gewoon zelf in de hand willen houden. Ja. En vroeger was het heel simpel, we gaan olie winnen. Mag je er iets over te zeggen hebben? Nee, we gaan het gewoon doen. En nu is het, we gaan oliewinning doen en de afvalwaterinjectie doen op een of andere manier. En ja, daar vragen we advies over aan de regionale overheden. Maar ze gaan er ook niet over. Hè? De EZ bepaalt. Ja. Maar we willen wel dat de omgeving ontzorgd wordt. Dus is er een ontzorgtafel, vreselijk woord. En dan mag de omgeving mag meepraten. Maar niet hoe ze het gaan doen en of ze het gaan doen. Mag alleen over kleine dingen meepraten. Zodat de afgevinkt kan worden. Ja, maar jullie zaten toch aan tafel? Ja. Nou ja, en dat soort dingen spelen. Jij zegt, het speelt eigenlijk heel groot in Drenthe. Laten we even luisteren. Schonebeek in Zuidoost-Drenthe wordt sinds jaar en dag gekenmerkt door de zogenaamde ja-knikkers, die ook in het hart van het dorp constant olie oppompen. Qua infrastructuur, veel wegen dus aangelegd. Nou, de NAM heeft natuurlijk in Schonebeek zijn eerste veld ontwikkeld. Het is eigenlijk het ontstaan van de NAM is geweest bij Schonebeek. En dan erbij, doordat de NAM dus de grond huurde, dus er was, ja, die boeren die kregen geld zonder dat ze dus er werk voor hoeven te doen. Dat betekent dat Schonebeek op de kaart gezet is. Ja. Ze zitten er al even, hè, de NAM, dat kun je ook overduidelijk horen aan dit audiofragment. Had dus altijd een goede naam in Drenthe. Is dat nu dan aan het kantelen door jouw verhaal? Nou ja, nee, niet zozeer door mijn verhaal. Dat zou te veel eer zijn. Maar het gaat om hoe gaat een groot bedrijf als de NAM om met bijvoorbeeld ook de Groningers. Hè? Ja. Die, nogmaals, twee zaken die totaal niet vergelijkbaar zijn. Maar dat sentiment speelt mee. Wat ook meespeelt is dat vroeger was iedereen in Schonebeek had wel iets met de NAM. Of je werkte er, of je oom of je tante. Mm-hmm. Je bakte de taarten voor de feestjes van de NAM. Of je beheerde het zwembad van de NAM, kortom. Maar die verbindenis is voor een groot deel weg. En mensen worden kritischer en gaan kijken van ja, maar wat gebeurt er nou dan onder onze voeten? Ja, ja. Maar is het daarom niet ook dat, ja, dat het eigenlijk allemaal wel goed ging altijd daar? Dat het nu een beetje ondergesneeuwd raakte? Dat andere kwesties die nu spelen, zoals bijvoorbeeld de wolf, dat die nu voorrang krijgen als het gaat om het landelijke beeld en nieuwsbeeld vanuit Drenthe? Ja, maar ja, goed, dat zie je in Drenthe ook, hoor. Daar is de wolf en daar zijn stikstof de twee topic onderwerpen op dit moment. Ja. Ja, terwijl er misschien wel veel belangrijker dingen aan de hand zijn. Jij denkt, deze zet ik even op de kaart. Nou, deze wil ik gewoon noemen, omdat die gewoon niet genoemd wordt. Zo van, het is opvallend dat over zoiets groots, dat het alleen maar regionaal blijft. Ja, nou, bij deze op NPO Radio 1 genoemd. Wouter, jouw mediamoment. We hadden het gisteren met Janneke Emmer al even over de rechtszaak tegen Fox News, die nu in Amerika loopt door de stemmachinefabrikant. Maar jou viel iets anders op in die kwestie. Ja, het is een heel interessant dossier waar je zo ontzettend veel over kan vertellen, lezen. En je valt van de ene verbazing in de andere, omdat het openbaar gemaakt, en daar gaan we het natuurlijk straks ook hebben over ook op politici, maar openbaar gemaakte correspondentie is tussen de machtigste mensen in de media en de wereld misschien wel. Hè, de baas van Fox News, Rupert Murdoch, eigenlijk van News Corporation, de overkoepelende organisatie. Oud-journalist, Australië, Amerikaan geworden. En die is nu multimiljardair. En we weten dat hij een conservatieve snit heeft. En dat hij zijn outlets, of het nou in de Groot-Brittannië of in Australië of in de Verenigde Staten, is ook die kant op duwt. Mm-hmm. Dat is gewoon de kleur van zijn media. Maar je merkt ook, als je dan die openbaar gemaakte berichtgeving of contacten ziet, hoe prettig het eigenlijk is, want daar dacht ik aan, dat we in Nederland redactiestatuten hebben. Want er staat in een van die mails bijvoorbeeld dat hij zit op een hotelkamer in Turkije en is hij met de baas van Fox News aan het vertellen, ja, Sean, dat is een van de anchors, die moet toch een beetje rustiger aandoen met zijn toon over de verkiezingen, want daar heeft hij zo zijn bedenkingen bij. Hij filosofeert mee over wat de berichtgeving moet zijn op het moment dat Biden zowel Arizona als Nevada als Georgia als Pennsylvania blijkt te winnen. En dan staan we straks toch een beetje voor gek als we maar blijven zeggen dat het niet goed gaat. En dan sluit hij af met, ik heb hier trouwens eindelijk Fox gekregen. Hij zit dus in Turkije op een hotelkamer. Kan je kennelijk niet ontvangen daar. En wat hadden we lekker veel commercials vanochtend. En CNN had er niks. Maar ja, ze zijn zo voor ingenomen dat het unwatchable is. Oh ja, maar hier gebeurt heel veel, Wouter. Ik hoor micromanagement. Ja, ja, ja. Toch? Gewoon iemand die waarvan je zou zeggen van, nou, je bent de baas van een beursgenoteerde onderneming met miljarden in kas over de hele wereld. En je zit dus als een soort kleine schooljongen 's ochtends te kijken naar je kanaal om te kijken of je wel genoeg commercials binnenhaalt en wat de rest doet. Hij kan het niet loslaten. En hij bemoeit zich dus ook ook met de inhoudelijke koers van de zender. Nu weet je dus dat dat wel bij conservatieve nieuwscorp past. Maar dat hij op dat niveau echt mee bepaalt aan hoe, wat mensen op de televisie bij hem moeten zeggen. Ja. Dat hebben wij gelukkig niet in Nederland. Tenminste niet bij de media waar ik werk. Nee. Of die ik in mijn omgeving zie. Nee. Zou hij de mensen niet vertrouwen die voor hem werken op die posities? Nou, het lijkt me vooral vreselijk voor de mensen die voor hem werken. Want je moet er toch niet aan denken dat je de verantwoordelijkheid krijgt om het te doen zoals jij denkt dat het goed is. En wat je ook doet, hopelijk op basis van enige journalistieke afweging. Hoewel bij Fox News dat inmiddels wel behoorlijk ter ziele lijkt te zijn gegaan. Maar dat je dan vervolgens de hele tijd de hijgende adem in de nek voelt van een bestuursvoorzitter. In plaats van een de hoofddirecteur die het eigenlijk zou moeten zijn. Of wat dan ook. Ik had begrepen dat zijn zonen ook best wel belangrijke functies hebben in de organisatie. Ja, het is familiebedrijf geworden. Ik ben benieuwd wat die erover denken. Hun vader nog steeds zo druk is ermee. Ja, eentje lijkt heel erg op zijn vader. En de andere is wat liberaler. En dat knet schijnt ook af en toe wat te knetteren. Oh ja. Schijnt een hele serie over gemaakt te zijn trouwens. Is dat zo? Ja. Oh ja. Weet je hoe die heet? Succession. Of gaan we nu met een half verhaal naar huis? Ja. Oké. Goed, horen we nog. We gaan terug naar eigen land. Hugo de Jonge wilde dat VWS zijn corona-appjes geheim zou houden. Dat kopte Volkskrant vanmorgen. Het ministerie kwam daaraan tegemoet en hield de communicatie alsnog geheim. Is dat dan ook gelijk bewijs dat de overheid iets heel verkeerds doet? Dat leggen we voor aan tafel. Wouter, eerst maar even, wat doet dit met de geloofwaardigheid van de beloofde cultuurverandering? Want de cultuurverandering zou zijn en meer openheid van de overheid. Ja, daar schrijft de Volkskrant ook over dat toch in schril contrast, of eigenlijk het terugdraaien van lijkt te staan. De verwachtingen zijn wat dat betreft denk ik ook gewoon te hoog gespannen. Hè? Als jij, dat heeft de politiek ook zelf aan zich te danken, ook deze coalitie, dit kabinet, zegt we gaan het allemaal anders doen, we gaan allemaal opener en transparanter worden. En dan blijkt de praktijk weer barstiger. Je hoort nu, ik sprak toevallig gisteren nog een prominent politicus achter de schermen, die ook zegt van voor dingen waarvan ik bang ben dat ze in verkeerde handen vallen, omdat ze later opgevraagd kunnen worden, doe ik het nu vanaf een ProtonMail-account. Zodat ik zeker weet dat dat niet te traceren is. Maar dat is toch de staat binnen de staat dan? Dat weet ik. Jij weet niet wie die prominente politicus is. Maar ik signaleer dat vaker, dat er uitvluchten gezocht worden, omdat men bang is dat dingen die in het normale werkverkeer, en dat is echt niet allemaal supergeheim, hoewel we het niet weten en daardoor kunnen we het ook moeilijk beoordelen. Ja. Maar dat mensen uitvluchten gaan zoeken om maar gewoon te kunnen blijven communiceren op een manier zoals ieder ander mens dat zou doen in een organisatie of in een crisis. Ja, maar Wouter, je zou ook denken, de Raad van State heeft hier een uitspraak over gedaan in 2019 en gezegd, WhatsApp-berichten, et cetera, vallen, in der tijd heet het nog WOP, nu onder de WO. Dus dat weet je gewoon als bewindspersoon. Alles wat ik app valt daar gewoon onder. Ja, en de vraag is waarom dus nu dan toch moeilijk doen met het openbaren daarvan? Omdat de vraag is in hoeverre het het is natuurlijk ook misschien nog een ander belang. Kijk, ik zit hier niet om Hugo de Jonge te verdedigen. Ik weet namelijk niet of zijn punt terecht is of niet. Want dat kunnen wij ook niet vaststellen. Nee, we kunnen niks checken. Dus dat maakt het ingewikkeld. Alleen ik merk gewoon in mijn contacten met de ambtenarij, maar ook met bewindspersonen, dat dit systeem niet werkt. Dat het verlamt. En dat kan in zeker in crisissituaties ook tot gevolg hebben dat mensen uitvluchten gaan zoeken, waardoor je misschien het kind met badwater weggooit, omdat je er dan helemaal geen zicht meer op houdt. Ja, en wat dan de oplossing is, dat ligt dan in het midden, dat weet ik ook niet. Maar jij zegt, dat werp je even op, want dat kan een gevolg zijn. En ook een beetje de suggestie van, er wordt iets geweigerd en dus deugt het niet. Ja. En dat zou kunnen, het zou kunnen dat het niet deugt, maar het hoeft niet. Nee. En je zag in eerdere debatten over de appjes van Hugo de Jonge, maar ook over Rutte en zijn sms-gedrag, dat ook bepaalde Kamerleden de suggestie deden van, ik vertrouw het allemaal niet. Als je hem niet vertrouwt, dan moet je hem naar huis sturen. En toen heeft Rutte ook tegengeboden van, als je me niet vertrouwt, ga ik iets anders doen. Mm-hmm. En zo zag je dat iedereen ook wel dacht van, misschien gaan we wel iets te ver nu. Dus dat had een heel onbevredigend einde, dat debat. Serge, hoe lees jij zo'n artikel? Even reagerend nog even. Want Kamerleden hebben natuurlijk altijd een achterliggend doel, een politiek doel. Je kunt natuurlijk zeggen van, als je het niet kunt controleren, zal er iets fout aan zijn. Nou, misschien is dat juist de reden om het te laten controleren door journalisten. Dan ben je overal vanaf. En als ik dan naar die grote woorden kijk die in dat stuk staan, zo van de staat komt in gevaar en bedreiging van onze staat. Ja, als we die appjes zouden openbaren. Als we dat zouden lezen, denk ik van maar wat? What the hell moet daar dan wel niet in staan? Wil ons land in gevaar komen? Komen de Chinezen ons dan invallen of zo? Geen idee. Hebben we iets fout gedaan met vaccins? Weet je, en dit is, we hebben het hier over een crisis, hè? En je kunt. Maakt niet uit of je er van links, onder of boven tegenaan kijkt. Of het kabinet het nou goed heeft gedaan in die coronacrisis of niet. Mm-hmm. Maar in een crisis worden fouten gemaakt. Ook door bewindspersonen. Dan is het niet erg om daar ook naar te kijken. Dat hoeft niet per se dat je dan om een schuldig aan te wijzen. Of om iets te pinpointen van dat verborgen maar houden. Werkt dat zo of is de praktijk nog steeds anders? Want je ziet het nu ook met het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rondom de kroongetuigen, hè, het Marengo-proces. Daar zie je toch ook meteen een reflex van heel veel media bijvoorbeeld, die dan meteen zeggen, wie moet erop stappen en wie niet. En Jesselkus voelde zich ook geroepen om te zeggen, nou, ik blijf zitten, om maar even wat te noemen. Dus dat kan ook een reflex zijn waar dus bewindspersonen bang voor zijn. Van, nee, dat snap ik. Dat roept dan iedereen meteen weer. En iedereen zit natuurlijk ook om de kijkcijfers te vechten. Dus misschien is dat ook wel weer een reden waarom dan media vragen van, moet je niet opstappen of zo. En politici vingeren er ook gelijk meteen naar in de Kamer. Maar ja, weet je, volgens mij moet je daar een stap voor zitten. Ja, maar ik denk, het is een ingewikkeld onderwerp. En ik weet ook niet of er automatisch één antwoord van zo moet het is. Maar ik denk wel dat je af en toe ook best een stap terug mag zetten. In plaats van, het is niet allemaal gegaan zoals wij willen. We krijgen niet alle stukken openbaar wat we allemaal zo graag ook over zouden berichten als journalisten. En daarom deugt het niet. Ja. Want het grote publiek trekt wel die conclusie. En dat komt ook door taalgebruik inderdaad. Want het zijn grote woorden. En je denkt dan van, nou, dat zal dan wel niet deugen. Maar in die sfeer zijn we in Nederland natuurlijk langzaamaan een beetje beland. Hè? Van als we niet alle tienduizenden e-mails als krijgen die er zijn verstuurd over een bepaald onderwerp, dan zal er wel iets niet kloppen. Ja, nou Tamar, even jij als vertegenwoordiger van het grote publiek, als de enige aan tafel hier die niet in de media werkzaam is. Lees jij zo'n artikel ook met dergelijk wantrouwen of eigenlijk niet? Jouw vraag als eerste was, is dit nou de nieuwe bestuurscultuur? Daar moet ik wel steeds over nadenken. Van, maak je hier nou, wat voor een signaal zend je hier nou uit als kabinet? En dus het is een soort opstapeling van voorbeelden van een cultuur die wel veranderen is, maar niet de cultuur die men verwacht, of het publiek, hè, als ik het woord mag verkonderen. Die cultuurverandering gaat dus van oud. En de verwachtingen zijn ook veel te hoog gespannen. Vanaf meet af aan. Ja. We gaan het allemaal anders doen. Uiteindelijk, de praktijk is weer barstig. Toon je mee aan dat je nog niets anders doet. Nou, nee, helemaal niets anders. Er zijn een paar meer woonverzoeken zijn er over tafel gekomen. Er zijn een paar meer bladzijden aan toegevoegd, zeg maar, aan wat er openbaar dat wordt in het algemeen. Dat is een ander nieuwsbericht wat vandaag van de Open States. Je kan niet op basis van dit nu concluderen, er verandert niets, want er verandert wel. Want ik zie de beslisnota's voorbij komen. Ik zie ineens allerlei informatie over hoe trajecten in de ministerraad zijn gegaan, wat bewindspersonen ervan zeggen, welke adviezen ze hebben gekregen. Dat soort dingen zijn best interessant om kennis van te nemen. En dus is er wel echt wat interessant om te lezen, echt waar. Dus er is echt wel wat veranderd. Het is alleen inderdaad misschien nog niet helemaal naar de andere kant gegaan. Misschien is dat wenselijk, misschien ook niet. Kost dat tijd, denk je? Want die nieuwe wet open overheid, hè, waar Serge het even over had, die is sinds vorig jaar is die in werking getreden. Daardoor moest het ook allemaal wat sneller gaan. Die WOP-verzoeken, ik noem het nog steeds WOP, de WO-verzoeken moesten sneller afgehandeld worden. Gebeurt nog niet helemaal. Nee, is dat logisch, denk je? Dat is dus ook een voorbeeld van het verkeerde verwachtingspatroon. Er is een nieuwe wet. Daar kan je informatie mee op tafel krijgen. En dus verwacht iedereen dat dus, als je dat vraagt, morgen bij je bezorgd wordt. Dat blijkt dus heel ingewikkeld. Want je moet als overheid ook de mensen hebben om dat allemaal uit te zoeken. En bovendien, datgene wat onder de wet valt, ook te pakken krijgen, publiceren. Want als je iets niet publiceert en je had het wel moeten publiceren, dan is de boot helemaal aan, want dan heb je iets achtergehouden. Ja. Dat kost ook een heleboel tijd en menskracht. En daar blijkt het systeem op dit moment nog niet toe in staat. Heel kort, een cultuurverandering gebeurt niet op papier. Die moet bij mensen zitten. En ik heb nog niet het idee dat in de hoofden zit. Dan gaan we nu naar campagneslogans. We zien de laatste weken overal langs de weg en in de straten hier een selectie. Stop stilstand. Stem vooruit. Stem 15 maart D66. Het kan anders en het moet anders. Stem SP. CDA. Minder ik, meer wij. BBB staat voor Boer-Burgerbeweging. Wij zijn de stem van en voor het platteland. Ja, dit waren er een paar in een notendop. Die campagneslogan van Boer-Burgerbeweging is eigenlijk iedere dag beter. Dus BBB. Vraag is, wat maakt een slogan nou eigenlijk goed? En zeggen ze überhaupt iets? Ik lees nog even een paar voor, gewoon voor de leuk. De VVD heeft langs de snelweg de zin staan, wie hard werkt verdient geen geld zorgen. Maar de echte slogan is doen wat nodig is. En bovendien bij die vraag wie hard werkt verdient geen geld zorgen, betekent het dan bij mensen die niet hard kunnen werken dat die dan wel geld zorgen verdienen. Goed, D66 stop, stilstand, stem vooruit. Ik kan eigenlijk niemand tegen zijn. En GroenLinks Nederland groener en eerlijker kan gewoon. Wouter, ben jij onder de indruk van de slogans van dit jaar? Nee, eigenlijk niet, nee. En je ziet ook dat ze, vind ik, steeds minder over de inhoudelijke verandering die dan wordt nagestreefd gaan. Mm-hmm. En veel meer over een soort gevoel. Ja. Er wordt geappelleerd, hè, het moet anders. Ja, hoe dan? Dat is een tweede. Maar het moet anders. Ja, dat vindt eigenlijk iedereen wel. Want we zien wel dat een heleboel dingen niet goed gaan. Ja. Dus dan heb je eigenlijk misschien een heel groot deel van het electoraat te pakken. Maar wat je dan precies anders wil doen, is een tweede. Maar je ziet bijvoorbeeld ook een partij als de PVV. Die zegt stem heel groot. Hè, Wilders nu op borden langs de weg. Omdat het niet zozeer gaat om wat de PVV voor mensen in de provincie kan betekenen. Maar de PVV heeft het nodig dat de aarzelende stemmen die normaal thuis blijft naar de stembus gaat, ja, en op de PVV gaat stemmen. Ja. En alleen maar verleid moet worden om naar de stembus te gaan als grootste doel. Ja. Dus je ziet dat mensen weten wel wat de PVV vindt. Ja, als de beuk er maar in gaat. Dat ja, is het ongeveer. Ja. Serge, heb jij je favoriet uit de provincie? Nou, ja, ik verbaas me over die van de VVD. Doen wat nodig is. Dat hebben we dan de afgelopen jaren kennelijk ook niet gedaan. Of andere partijen kennelijk dus ook niet. Mm-hmm. Dat is een beetje rare. Nou ja, en deze van de Partij voor de Dieren, Drenthe, je kunt nu nog kiezen. Waarschuwing, de laatste keer. Als je niet op ons stemt, dan gaan we met z'n allen ten onder. Ja. Weet je, zijn er ook nog een paar die op elkaar lijken in Drenthe? Nou, weet je, het grappige is, ik ben politiek verslaggever daar. Mm-hmm. Ik reis heel veel door Drenthe, maar ik kijk nooit naar die borden. Want ik weet wel wat ze allemaal zo ongeveer vinden. Oh ja. Dus, en de afgelopen dagen ben ik nou net niet heel veel op pad geweest. Maar ik weet er wel eentje toevallig die landelijk is. Ja, 21 en die van de SP. Dat zou je niet verwachten. Maar die zijn vrijwel identiek. Het moet echt anders. En omdat het anders moet. Daar is dat anders weer, Wouter. Ja. Ja. Ja. Weet jullie nou wat het verschil is? Behalve dan dat je dat van nature misschien wel een beetje weet? Nee, volgens mij appelleert het alle twee aan een gevoel van ontevredenheid. Wat mensen voelen en ervaren en elke dag op het nieuws zien dat dingen in Nederland op veel punten niet goed gaan. En het dus anders moet. Ja. Ja. En BBB heeft de stem van en voor Drenthe. Dus zij zijn het. Zij zijn de oplossing. Ja. Dat kun je zien in deze slogan. Tamar, de AOB heeft ook een slogan, hè? Samen meer voor elkaar. Hebben we lang over gedaan om tot die te komen? Ja, we hebben zelfs ook een nieuwe Samen Sterk Onderwijs. Ja, maar een slogan verbindt ook. Daar gaat het volgens mij over. Het is niet zozeer, hè, dat ik kan me zo voorstellen, voor ons is het heel erg van belang om eenzelfde soort gezamenlijk geluid te hebben. Dat onze leden eigenlijk meteen weten, zij staan daarvoor. Dus we doen het samen en we zijn sterk. En het gaat over onderwijs. Nou, logisch. Ja. Logisch. Ja. Ja. En wat vind je van deze verkiezingsslogans? Voel jij je daar tot aangetrokken? Nee, eigenlijk als helemaal kiezer? Niet. Nee. Maar dat is misschien weer iets meer persoonlijk. Ik bedoel, ik luister liever even een interview of ik lees wat meer of een debat. Een goed debat. Die missen we deze tijd een beetje, denk ik. Waar iedereen ook de tijd neemt om met elkaar goed naar elkaar te luisteren. Mm-hmm. En dat er ook echt. Dus dat zou mij over de streep trekken. Nieuwsuur doet een goede poging overigens. Tot debat. Maar je hebt vroeger had je, ja, volgens mij nog steeds wel, hoewel in een rood-groene wolkje, niet weet wat nog in de cloud zit inmiddels. Maar sterk en sociaal was natuurlijk het PvdA-slogan heel lang. En sociaal, daar heeft iedereen wel een bepaald gevoel bij. Dat is meer dan het moet anders. Sociaal, dan weet je ook welke politieke richting het opgaat. En dat is wat dat betreft, ook al is het een hele korte slogan, misschien nog wat inhoudelijker dan het moet anders of weg ermee of zo. Nu doorpakken. Ja, ze hebben nu dan in Drenthe, uit liefde voor Drenthe. Dat is de PvdA-slogan. Hebben al die andere partijen dan niet geen liefde voor Drenthe? Nou ja, het overtuigt jou in ieder geval niet. Zo. Nee. Leuk dit, dank jullie wel. De Fact-Check Marathon. Het is verkiezingstijd. Natuurlijk, en daarin komen veel uitspraken van politici voorbij, waarbij je kunt afvragen of ze te mooi zijn om waar te zijn. Factcheckers van AD, Universiteit Leiden en KONCRV's Pointer houden die uitspraken tegen het licht om te kijken, kloppen ze? Sietse van Loosdrecht van Pointer houdt ons tot de verkiezingen op de hoogte van die factchecks. En hij is hier. Sietse, goedemorgen. Goedemorgen. Welk feitje pik je er vandaag uit? Ja, we hebben er vandaag een van de VVD. Op zich eentje die ze al enkele jaren verspreiden. En zij zeggen dat zelfrijdende auto's nog maar een kwestie van tijd zijn. En daardoor kunnen auto's dichter op elkaar rijden en verdwijnen de files als sneeuw voor de zon. Die laatste toevoeging is van mezelf. Maar wij hebben even gecheckt, denken de provinciale afdelingen van de VVD hier nou ook zo over? Ja, ze denken er zo over. Zij denken echt dat op termijn die zelfrijdende auto de files op gaat lossen. Er worden minder ongelukken gemaakt, want minder menselijke fouten als de computer het overneemt. En die auto's staan met elkaar in verbinding. Dus het idee is, als de voorste auto gaat remmen, dan remmen al die auto's daarachter automatisch ook. Klinkt op zich heel logisch, maar we hebben dit aan een aantal deskundigen voorgelegd, waaronder Gerard ter Tolen, verkeerspsycholoog. Die noemt dit volstrekte flauwekul. En hij vergelijkt het met het verbreden van snelwegen. Daarvan zegt hij, daar denken we altijd van extra rijstroken, dan verdwijnen de files. Maar wat je in de praktijk ziet gebeuren, is dat die een aanzuigende werking hebben. Dus dat meer mensen de auto gaan pakken en binnen een aantal jaar is het daar vaak nog drukker dan voorheen. En hij zegt, dat werkt ook zo met die zelfrijdende auto. Want je kunt dat ding bijvoorbeeld gewoon leeg laten rijden. Je kunt hem gewoon je kinderen naar school laten brengen, om er wat te noemen. En je kunt hem de boodschappen laten halen. Klinkt mij wel als muziek in de oren, ziet ze, als ik eerlijk ben. Ja, mij eerlijk gezegd ook. Maar ja, dan gaat die auto van jou, die gaat dus vaker de weg op. Ja. Dus meer verkeer. Als je blind bent, kun je gewoon rijden. Je hebt geen rijbewijs meer nodig. Iedereen kan straks in zo'n auto. Het Engelse ministerie van Infrastructuur die zegt dan ook, voor 2060 verdubbelt het aantal files. Dat is de verwachting daar. Mede door die zelfrijdende auto. Het is dus eigenlijk heel simpel. Hoe makkelijker je die automobilist maakt, hoe sneller die auto zal pakken. En hoe meer auto's we dus op de weg krijgen. Ja. Gerard ter Tolen heeft nog één goede tip die echt werkt om het fileprobleem op te lossen. Pak de fiets. Maar ik gun het die blinde mensen wel, hoor. Dat zij dan ook zich kunnen verplaatsen. Ja, zeer zeker. Dus ja. Er is dan toch een heel klein positief puntje. Ik gun het ouders met kinderen ook. Dat je kinderen af en toe even in de auto kan zetten. Kan zeggen tot over een uur. Voor de duidelijkheid. Erg dit, hè? Ja, het is volgens mij helemaal geen slechte ontwikkeling. Nee. Alleen het gaat de files niet oplossen. Gaat de files niet oplossen? Dat gaat ook niet morgen gebeuren. Nee, precies. Het gaat ook nog even duren voordat hij er überhaupt is. Hè? Ja. Dat is ook nog een dingetje. Ja. Sietse van Loosrecht. Dankjewel. Benieuwd waar jullie morgen meekomen. En nogmaals dank ook voor Wouter de Winter en Serge Vinkenvleugel, die helemaal vanuit Drenthe hier naartoe kwam, speciaal voor ons Mediaforum. Dank voor jouw bijdrage ook. NPO Radio 1. Het is 10:30, tijd voor het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Kirsten Klomp. Meer mensen zullen iets gaan merken van het overvolle stroomnet, zoals stroomuitval of zonnepanelen die geen stroom meer kunnen terugleveren. Dat zegt netwerkbedrijf Alliander. Mensen en bedrijven gebruiken steeds meer elektriciteit en het vernieuwen van het net gaat te langzaam vanwege tekort aan personeel en materiaal. In Indonesië zijn de eerste celstraffen opgelegd na de dodelijke stadionramp van vorig jaar. Twee mannen kregen celstraffen tot 1,5 jaar omdat ze nalatig zijn geweest. Bij een wedstrijd op Oost-Java kwamen 135 fans om het leven toen mensen in de verdrukking kwamen. Alle bezoekers van de kermis in het Westerpark in Amsterdam moeten eerst door een detectiepoortje. En ook zijn er hoge hekken neergezet. En er komen meer beveiligers op de kermis die morgen begint. De organisatie wil zo voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt, zoals op een andere kermis in Amsterdam vorig jaar oktober. En een van de bekendste Israëlische acteurs is overleden, Chaim Topol. Hij werd wereldberoemd door zijn rol in het toneelstuk Fiddler on the Roof. En ook was hij te zien in films als Flash Gordon en de James Bond film For Your Eyes Only. Topol was 87. Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, het is nu net 10:30 geweest. Hoe is het nu op de Nederlandse wegen? Nou, overal rijdt het door, behalve op de A58 van Tilburg naar Breda. Want er is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Je kan omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A65, de A2 en de A59. Tot 10:30, Roos Abelman. Hou op met al die pretentieuze poeha in de architectuur. Dat wil architect en schrijver Reinier de Graaf. Hij wil minder interessant doenerij als het gaat om het ontwerpen van gebouwen. En hij is hier. Goedemorgen, Reinier de Graaf. Goedemorgen. Ja, veel gebruik van grote modieuze woorden in uw vak. Wat is de allerergste, meteen vlekken in de nek-achtige woorden? De allerergste vind ik placemaking. Gelukkig hebben we daar geen woord voor in het Nederlands nog. Ik zou zeggen, hou zo. Want dat is een woord wat iedereen gebruikt. En volgens mij niemand weet wat het betekent. Staat ook niet in het Engelse woordenboek. Microsoft Word recentelijk, die onderlijnt het als een spelfout. Maar je hebt inmiddels zelfs ambtenaren met jobtitles als Director of Place placemaking officer en al dat soort dingen in Engeland. Dus dat vind ik heel interessant. Oh ja, ja, ja, daar kijk jij naar ook, naar Groot-Brittannië natuurlijk. Maar we zijn in Nederland wel geneigd vaak om dat soort termen over te nemen. Gewoon de Engelse term. Ja, alles is een kwestie van tijd. Dus in die zin is mijn boek een soort waarschuwing ook. Mogen we ons voorbereiden op deze tijd? Op al dat gelul. U heeft als architect vast wel ideeën over het volgende onderwerp ook. De helft van de schoolgebouwen verkeert in erbarmelijke staat. En zou dan wel vervangen, dan wel grondig verbouwd moeten worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het belang van een goed schoolgebouw bespreken we zo met spraakmaker Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond. Maar eerst, mevrouw van Gelder, gaan we met u naar buiten. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. En de uitzendkracht van dienst vandaag is Thomas Schuurman. En die is bij de dierenambulance in Amsterdam. Thomas, goedemorgen. Ga je poesjes uit bomen redden? Dat zou best nog een keer een aardige opdracht zijn, hè, om te doen. Maar dat moet je helaas in teleurstellen. Ik sta namelijk in de alarmcentrale van de dierenambulance hier in Amsterdam. En ik heb begrepen dat er jaarlijks zo'n 50.000 meldingen hier binnenkomen. Nou, zo druk, als je net even de 365 deelt, is het vandaag nog niet. Ik zie op het scherm dat er 24 meldingen zijn aangenomen vandaag. En dan gaat het over kippen bijvoorbeeld die losliepen. Of de poes die gewond is. Over vogels die last hebben van vogelgriep. Maar dat is niet de reden dat ik hier sta. Weet ook onze spraakmaker Tamar van Gelder. Waarom sta ik hier eigenlijk? Nou ja, mij werd gevraagd van, goh, wat is jou nou opgevallen? En ik zit veel op sociale media en vooral ook op Twitter. En Twitter is vaak heel agressief en naar en zuur over vaak wel belangrijke onderwerpen. En dan valt echt het Twitter-account van de dierenambulance Amsterdam valt echt op door zijn oorspronkelijke, warme taal op in tweets. En ik dacht, ik ben heel erg benieuwd, wie zit daar nou achter? Ja, heb je ook voorbeelden trouwens? Heb je misschien een tweet gezien die je even kunt oplepelen? Ja, ik had er eentje en dat is een klein gedichtje. En het zijn vaak kleine gedichtjes, maar het geeft mij toch altijd weer een glimlach op mijn gezicht. De angsthaas. Er was een konijn genaamd Piet. Die wist de weg naar huis even niet. Het was een angsthaas. Hij was menig keer de baas en dat deed mij pijn en verdriet. En dan staat er ook nog even verslag bij. Na 45 minuten bloed, zweet en tranen gevangen, niet zonder letsel. Maar goed, dat geeft mij. Het is een heel oorspronkelijk kijkje in het werk van de dierenambulance. En ik vind het echt wel echt een mooie manier om dit soort onderwerpen ter sprake te brengen. Ja, en dus sta ik hier nu bij de dierenambulance in Amsterdam. Want de grote vraag is natuurlijk, wie zit er achter dit account? Wie heeft die scherpe pen of die geestige geest? Maar ik ga meteen iedereen teleurstellen. De mevrouw in kwestie, want het gaat om een mevrouw die wilde eigenlijk niet voor onze microfoon verschijnen. Die heeft daarvoor bedankt voor die eer, want dat vond ze wel. Dat is natuurlijk haar goed recht. Maar een goed alternatief is de directeur, Margie de Jong. En dus kan ik aan u vragen, wie is deze mevrouw? Dat is Annemarie. Dat is een van onze vrijwilligsters. Zij werkt nu zo'n 7 jaar bij ons. Zij is zowel centralist als chauffeur als dierenhulpverlener. Dus zij kan eigenlijk alle functies bij ons vervullen. En zij heeft heel veel contacten binnen de organisatie en haalt daarmee dus allerlei leuke, aansprekende verhalen die gebeuren bij ons alle dagen, haalt zij op om te tweeten. Ja. En wat maakt haar nou zo geestig? Ja, nou ja, dat zal voor een deel natuurlijk in haarzelf zitten. De gedichtjes worden vaak door een andere vrijwilliger, Jan Jacob, bij ons geschreven. Die maakt alle limmerikken, of een deel van de limmerik in ieder geval. En deze limmerik die net werd genoemd, die is ook door hem gemaakt. En hij heeft ook onder de verwondingen, toen hij inderdaad het konijntje ving, omdat hij zijn handen helemaal opengeschaafd had om hem over de stoep heen te vangen. Ja, dan maakt hij dit soort limmerikken vervolgens. Maar de mevrouw in kwestie is dus wel bescheiden. Hè? Ik bedoel, ze heeft een ruime geest. Hè? Ze weet ons tot lachen te beroeren, maar voor de microfoon te verschijnen, is ze zo bescheiden? Zij is in ieder geval iemand die wat dat betreft niet graag zelf in de schijnwerper staat. En het heel belangrijk vindt om ons werk juist naar voren te halen. En ik denk dat dat ook heel erg leuk is en dat dat ook heel erg siert. Dat zij het werk heel erg in de schijnwerper zet en zichzelf niet. Ja. Ik heb ook even op de Twitter-account uiteraard zitten loeren. En even voor de goede orde, het Twitter-account heeft 9300 volgers. Nou, dat is echt aanzienlijk. En ter vergelijking, ik heb ook even wat andere dierenambulances bekeken in het land. In Utrecht iets meer dan 300. In Nijmegen over de 100. Ja, dat wil dus zeggen dat het verschil enorm is. Aan de andere kant, hè, het is leuk natuurlijk dat je ja, iets grappigs kunt lezen. Daarom hebben jullie veel volgers. Maar levert het ook iets op? Nou ja, wij proberen altijd wel een, als dat nodig is, een call to action, zoals we dat noemen, bij een account of bij een bericht te voegen. Dus bijvoorbeeld op dit moment zijn we heel erg op zoek naar nieuwe vrijwilligers, met name voor de nachten en voor de meldkamer. En dat proberen we ook met regelmaat naar voren te brengen. Maar helpt dit dus een geestig account, lokale politici hier bijvoorbeeld in Amsterdam? Ja, zeker. We worden regelmatig benaderd als er een bericht is geweest door de politiek die dan bijvoorbeeld meer informatie wil. Of door kranten die zeggen, goh, wij willen dit oppikken, kunt u hier meer over vertellen? Maar ook door vrijwilligers bijvoorbeeld die zeggen, hey, ik heb dit gelezen en ik wil me hier ook aan verbinden. Ja. Dus heeft u zelf een beetje een geestige pen? Nee, ik niet. Nee. Nou, we moeten het dus van Annemarie hebben, in dit geval hier. In de meldkamer, net was er nog eentje binnengekomen, teller staat op 25. Ja, en het gaat er dus om die beestjes allemaal een beetje goed te kunnen helpen. Thomas, dankjewel. Nou, Tamar, we weten dus nu dat de Twitter-account van de Dierenambulance Amsterdam de dienst geen windeieren legt. In ieder geval heel veel volgers. Tegelijkertijd weten we ook nog steeds niet precies wie die mevrouw nou is. We hebben alleen maar een voornaam. Maar is dat mysterieuze misschien niet juist ook een beetje leuk? Ja, is heel charmant. Heel charmant. Ik zou dat zo houden, zeg ja? maar. Maar het is natuurlijk een prachtige manier om te laten zien, het vrijwilligers op zo'n manier ja. in schijnwerpers, vind ik een hele mooie manier. Daar kunnen vele voorbeeld van nemen. Ja, en tegelijkertijd dacht ik ook meteen, ze zoeken dus nog vrijwilligers. Dus mocht je nou echt willen weten wie zij is, of wie de man van de limerick is, kun je altijd nog aanmelden als vrijwilliger. Dan denk ik wel dat je ze gaat ontmoeten. Wat denk jij? Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 10:30. Schimmel en vochtplekken op de muren. Ramen die niet goed open kunnen. Scholen die veel te klein zijn. Maar het liefst de helft van alle basis- en middelbare scholen in Nederland is aan vernieuwing toe. Het is een flinke uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Het kost niet alleen klauwen met geld. Het is ook niet iets wat je zomaar even doet als directeur, een nieuwe school laten bouwen. Want hoe doe je dat eigenlijk? Niet iedereen is architect, zoals mijn andere gast vandaag, Reinier de Graaf. Ik ga hierover praten met spraakmaker vandaag, Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. En Frank Koele is directeur van twee basisscholen die allebei moeten worden vernieuwd. En meneer Koele is van op afstand bij ons. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, bedankt dat ik erbij mag zijn. Klinkt als een pracht van een verbinding ook. Ik kom zo bij u, meneer Koele, Tamar. Dat die schoolgebouwen verouderd zijn, dat is geen nieuw probleem. Speelt al heel erg lang. Er wordt ook al tijden aan de bel getrokken. Waarom schiet dat nou maar niet op? Nou ja, op een manier is dus investeren in onderwijs wordt altijd gezien als een grote kostenpost. En wordt er niet over nagedacht wat het uiteindelijke effect is op het onderwijs en uiteindelijk maatschappij. Dus het is altijd, wordt gezegd, ja, misschien, ja, het is toch keuzes maken. Nou, maar wat mij betreft zou dit echt ook bovenaan de lijstjes van alle politieke programma's moeten staan. Want voor de duidelijkheid, hoe erg is het dat die gebouwen zo verouderd zijn? Nou ja, bedoel, iedereen komt wel eens in een schoolgebouw. Kijk, dit zijn een aantal dingen. Het heeft effect op de onderwijskwaliteit. He, dat is echt bewezen dat een goede plek om te leren, dat doet iets met de kwaliteit van onderwijs. Maar ook een goede plek om te werken voor leraren. We hadden het eerder al in de uitzending over het lerarenlek en het lerarentekort. Een prettige omgeving, een prettig schoolgebouw waar ventilatie op orde is, waar je ruimte hebt, waar het niet snikheet is in de zomer, hè, 40 graden. Dus dat doet op alle fronten doet dat wat. Dus vandaar dat het zo belangrijk is. Ja, presteren kinderen echt slechter in een... Ja, dat is gewoon bewezen. Schoolgebouw? Het gaat niet zozeer... Kijk, oud kan ook goed zijn. Ja. Hè, maar het gaat erover. Een slecht schoolgebouw moet het slecht, zeggen. Dus een slechte omgeving, dat maakt echt heel veel uit. Ja. Ja. En er is niet helemaal bewezen of dat nou ligt aan... het kan ook zijn dat de leraar minder kan presteren, hè, in zijn werk zo goed kan doen, omdat de omgeving. Dat is nog niet helemaal goed onderzocht. Wat nou exact de oorzaak is. Ja. Ja. Die schoolgebouwen staan er 40, 50 jaar en dan zijn ze afgeschreven. Juist, dat klopt. Ja. Dat is best kort, vind ik. Ja, maar dat is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk misschien meer... Hè, dus ik ben geen bouwexpert en hoe dat dan werkt en hoe dat met afschrijvingen gaat. Dat vind ik wat ingewikkeld. Maar je zou eigenlijk duurzamer willen bouwen natuurlijk. Ja. Reinier de Graaf? Een school die na 40, 50 jaar afgeschreven is en vernieuwd moet worden, klinkt dat logisch of is het dan gewoon niet goed gebouwd? Nou, Wat heel grappig is, kijk, vaak zijn oude gebouwen, je refereert er net aan, dat zijn vaak de betere scholen. Die zijn groter, die zijn ruimer, die zijn echt opgezet als een soort mini-paleizen. En hoe recenter de schoolgebouwen gebouwd zijn, hoe provisorischer ze zijn en hoe korter ze vaak meegaan. Het is heel gek. Hoe recenter, ja, hoe korter ze meegaan. Dat zie je bij veel, dat zie je bij veel gebouwen. Nou ja, ik hoor net het woord klauwen met geld. Dat is natuurlijk iets wat ik in mijn vak dagelijks hoor. Het lijkt me heel goed besteed geld, overigens. Want het is in het schoolgebouw natuurlijk een ultieme investering. Ja. En mijn oma zou zeggen, goedkoop is duurkoop. Ja, nou zeker. Maar het is, kijk, scholen zijn eigenlijk geen vastgoed zoals je veel vastgoed hebt. Er wordt in veel gebouwen geïnvesteerd, mm-hmm, omdat je met gebouwen heel veel geld kunt verdienen. Je kunt ze duurder verkopen dan je ze bouwt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Scholen onttrekken zich daar natuurlijk gedeeltelijk aan. En daardoor dan zie je dus dat bouwen niet als een investering wordt gezien, maar puur als een uitgave. Oh ja. En als het gaat om uitgaves, is iedere cent te veel. Ik bedoel, mijn kinderen, die zijn naar een middelbare school geweest die bestond uit containers. Dat was een tijdelijke oplossing voor een nieuwbouw. Nou ja, ze zijn van de eerste tot en met de zesde klas van hun middelbare school hebben ze volledig in containers. De permanente noodoplossing. Ja. Overigens zonder al te veel trauma, voor zover ik heb kunnen constateren. Ja. Dus, misschien maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, en het is natuurlijk, scholen zou iets moeten zijn waar je trots op bent. Ja, ja. Vorig jaar, Tamar van Gelder, werd er in een manifest opgeroepen aan het kabinet om jaarlijks structureel minimaal 730 miljoen euro te investeren om die slechte en verouderde schoolgebouwen integraal en programmatisch aan te pakken, zoals het dan heet. Meer dan 20 organisaties hebben dat manifest ondertekend, jullie ook als AOB. Inmiddels is er ook al over gedebatteerd in Den Haag. Vraag is er al zicht op dat geld? Ik heb het nog niet gezien. Okay. En het is gewoon heel complex. En het gaat natuurlijk over, en daarom begon ik mijn statement ook over, het gaat over een investering. En die investering die betaalt zich op andere plekken uit in de maatschappij, in het functioneren van de samenleving uiteindelijk. En dat kan je eigenlijk niet kwantificeren. Dus het is eigenlijk, we blijven in die discussie hangen eigenlijk. Ja. Ja, goed, daar doen we nu even niks aan. Waar we het wel over kunnen hebben is, hoe doe je dat nou? Zo'n heel nieuwe school laten bouwen of grondig verbouwen. En daarvoor moeten we bij u zijn, Frank Koelen. U bent de directeur van twee basisscholen die beide al wel wat jaartjes meegaan, begreep ik, hè? Ja, die hebben allebei de termijn van 40 jaar wel ruim overschreden. Dus die zijn inderdaad aan vervanging toe. Ja, wat is er allemaal mis? Nou ja, er werd net al gerefereerd aan slechte luchtkwaliteit. In een van de scholen is dat zeker iets wat speelt. Maar de gebouwen zijn ook natuurlijk slecht geïsoleerd. En waardoor je hele hete zomers krijgt. Nou, dat komt de leerprestaties ook niet ten goede voor de kinderen. Nee. En datzelfde in de winters, dat het bijna niet warm te stoken is. Wat naast veel geld ook de leerprestaties niet ten goede komt. En lekkende daken doen ook goed mee. Dus er is eigenlijk van alles. Ja, en het wordt nieuwbouw, begreep ik. Heb ik dat goed? Ja, in beide situaties mogen we volledig nieuw gaan bouwen. Ja, en hoe staat het ervoor? Is de eerste schop al de grond in gegaan of bent u nog niet zo ver? Nee, zover zijn we nog niet. Bij de ene zijn we nu een architect selecteren en bij de andere school zitten we midden in de ontwerpfase. Okay. En begint het pand vorm te krijgen op papier. En hoe is het nou eigenlijk om als schooldirecteur ineens zo'n bouwproject te leiden? Ja, er komt ontzettend veel op je af. En je bent natuurlijk ook niet opgeleid als bouwmanager of iets dergelijks. Dus het komt er naast je reguliere werk gewoon bij. Er komt heel veel op je af. Je moet zorgen dat je iedereen betrokken houdt bij het proces. Zodat het niet iets alleen maar van jezelf is of alleen maar van het bestuur of de gemeente. Mm-hmm. Maar ook dat je de onderwijsvisie goed weet te vertalen in het nieuwe gebouw. Hè? Want die wil je natuurlijk het beste tot z'n recht laten komen. Ja, en u heeft ook, begreep ik, daar inmiddels een speciale cursus voor gevolgd. Wat is dat voor een cursus? Ja, ik heb bij de Algemene Vereniging voor Schoolleiders een leergang gevolgd. Die heet Regisseur Onderwijs en Gebouw. En daar heb ik al ontzettend veel aan gehad. Omdat dat heel erg inzicht heeft gegeven voor mij in alle fases en processen waar je doorheen gaat. En dat zijn er best veel. Vanaf het begin dat je ondersteuning moet gaan zoeken. De visie moet gaan vertalen naar een programma van eisen. Dan de architectenfase. En dan straks komt dan ook de bouwfase. En tijdens die opleiding heb ik heel veel inzicht gekregen in welke fases je op welke aspecten ook heel erg moet letten. Je hoeft dus niet zozeer de technisch expert te zijn. Maar als schoolleider is het wel heel belangrijk dat je van al die fases goed weet wat er speelt. En waar je invloed op het juiste moment kan uitoefenen. Ja, pittige klus, lijkt me. Vindt u het ook leuk om te doen? Of zegt u van, nou, dat was niet echt per se mijn jongensdroom? Nee, het is eigenlijk ontzettend leuk om te doen. Het is leerzaam, het is interessant. En het is natuurlijk ook mooi dat je iets mag gaan neerzetten voor weer de komende 40 jaar. En waar het onderwijs weer gegeven wordt. Maar ja, het is wel iets wat erbij komt. En nou ja, de baan op zich is al druk zat. Dus je moet er wel ook zorgen dat je voldoende tijd daarvoor eigenlijk krijgt. Zodat je het goed kan doen. Ja. Mag ik vragen, wat voor soort ondersteuning krijg je dan van een schoolbestuur? Want zou dit niet eigenlijk een rol zijn die je vanuit het schoolbestuur geregeld, zodat jij gewoon aan je normale taken kan wijden? Nee, vind ik absoluut niet. Ik vind dat het bestuur vooral de lobby bij de gemeente moet voeren en moet zorgen dat er een goed integraal huisvestingsplan is en dat de financiën er zijn om dit te kunnen gaan doen. Ik vind echt dat de schoolleider de spil moet zijn in het hele bouwproces, omdat die degene is die eigenlijk nou ja, de verbinding heeft met alle partijen die erbij betrokken zijn. En het allerbelangrijkste is dat de gebruiker zou kunnen gaan aangeven wat belangrijk is in dat pand. Hoe kan die onderwijsvisie goed tot stand komen of tot zijn recht komen? Welke belangen hebben de verschillende gebruikers erbij? En dat kan een schoolleider samen met zijn team veel beter vertalen dan een bestuurder. Maar het gaat wel ten koste van uw andere taken natuurlijk. Dat klopt, maar ik moet er wel bij zeggen, ik heb nu in ieder geval een halve dag in de week extra gekregen om aan de twee projecten te besteden. Dus dat komt in ieder geval tegemoet aan een stuk van de tijd die erin gaat zitten. Ja. De onderwijsraden, de PO-raad en de VO-raad, het ministerie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werken nu samen en hebben met het Nationaal Groeifonds een aanvraag ingediend om meer gezamenlijke kennis op te bouwen rondom ze efficiënt bouwen, beter bouwen van scholen. Het idee is beter van elkaar leren, waardoor er een soort blauwdruk kan ontstaan om scholen aan te pakken. Meneer Koelen, lijkt u dat wat? Zo'n soort blauwdruk? Of zegt u nee hoor, het is maatwerk? Nee, ik heb er inderdaad van gehoord. En ik geloof niet dat er een blauwdruk is die voor alle projecten toepasbaar is. Er kan misschien een soort leidraad zijn. En ik denk dat het inderdaad heel goed is dat de mensen die in het proces zitten inderdaad snappen welke fases er doorlopen worden. Mm-hmm. Maar verder is het echt maatwerk. Het hangt heel erg af van wat voor een omvang van de school is het. Met welke partners ga je samen in een gebouw. Daar is niet echt één blauwdruk voor te vinden. Meneer De Graaf, als ik zo naar u kijk, denk ik dat u daar ook jeuk van krijgt, hè, van blauwdruk. Ja, blauwdruk en efficiëntie zijn ook woorden waar ik op aansla en jeuk van krijgen. Want efficiëntie is een soort eufemisme voor krappere, kleinere, sneller, kloteriger gebouwde gebouwen vaak. Dat is eigenlijk de vertaling van efficiëntie. Ik hou me aanbevolen voor de cursus trouwens van de heer. Ik vraag me af, want je kunt natuurlijk het over gebouwen hebben. Er is natuurlijk het vraagstuk hoe het zover heeft kunnen komen. En dat is eigenlijk een hele trieste discussie. Jij hebt het net over kwantificeren. Alles wat je niet kunt kwantificeren heeft vaak geen waarde. Of tenminste, dat wordt vaak gedacht. En vaak datgene wat je natuurlijk niet kunt kwantificeren onmiddellijk heeft vaak de meeste waarde. En dat is onderwijs. Je ziet iets anders in de gezondheidszorg, in het onderwijs, dat bouwkundig gezien zijn dat een soort ondergeschoven kindjes aan het worden. Terwijl daar misschien wel de belangrijkste processen voor de toekomst plaatsvinden. Dat is best dus interessant. Het heel triest om te horen. Ja, dus dat zo'n gebouw, zo'n schoolgebouw, is het ondergeschoven kindje geweest. Ook wel misschien omdat er veel grotere problemen in het onderwijs zijn. Tamar van Gelder? Ja, ik bedoel, als je mij, je hebt nu één taart te verdelen. En wij proberen altijd de taart groter te maken. Dat je dus meer te verdelen hebt. Dat er meer geïnvesteerd wordt in onderwijs. Maar als jij mij nu vraagt, doen we iets tegen het leraartekort. Mm-hmm. Of zorg dat de inflatiecorrectie in ieder geval in het onderwijs ook plaatsvindt. Dan zou ik daar nu mijn geld op zetten. Maar het is niet of, hè? Nee, maar dat is dus, je moet de taart vergroten. Dit soort dingen is, het is of dit, of dat. Er gaat gewoon veel te weinig geld naar onderwijs. Er gaat, we hebben corona gehad. Het was duidelijk dat onze hele efficiënte gezondheidszorg ongelooflijk krakkemikkig was. Want zodra er stront aan de knikker was, een pandemie, een enorm beddentekort, enzovoort. Dus ik denk eigenlijk dat het verstandiger zou zijn, het lerarentekort en de krakkemikkige, slecht onderhouden gebouwen, dat is allemaal onderdeel van eenzelfde probleem. Van eenzelfde politiek probleem. En een structurele weigering geld te steken in alles wat niet onmiddellijk te kwantificeren valt. Zou je dus valt. De vraag kunnen stellen, zou een fijne werklocatie bij kunnen dragen bij het aantrekkelijker maken van het onderwijs? Nou, dat is zeker zo. Daar kan ik gewoon ja op zeggen. Dat is natuurlijk zo. Maar dat weet iedereen volgens mij. Ja. Nou, ja. Meneer Koelen, heeft u het personeel gevraagd ook naar in wat voor omgeving zij willen werken en of dat uitmaakt? En zo ja, hoe in welke mate? Ja, zeker. Ja, ik heb het team uiteraard ook betrokken bij welke eisen stellen wij aan een nieuw pand en wat hebben we nodig voor goed onderwijs. Ja, mm-hmm. En zij geven ook inderdaad aan dat een school waarin het gewoon een fijn klimaat is, dat ook veel beter werkt. En dat ze dan ook meer energie en plezier bij de kinderen zien. Dus het heeft een wisselwerking op iedereen in het, ja. In het pand mag werken. En wat is dat dan? Want dat vraag ik me nog steeds af. Wat is dan een fijn klimaat? Want ik zie nu heel veel scholen spreken. Ik noem dit altijd even schoonmoederonderzoek. Dat is gewoon wat ik tegenkom in mijn dagelijks leven. Dat zijn heel veel scholen zijn platte vierkante dozen. Terwijl de mooiste gebouwen, vind ik om naar te kijken, zijn die hele oude scholen uit de jaren 30. Die staan ook nog bij mij in de buurt. Die hebben ze gelukkig dan verbouwd. Nu als kinderopvang bijvoorbeeld. Of er zit een bedrijf in. Maar dat zijn eigenlijk de mooiste panden. En het fijnste om naar te kijken. En ook het leukste of het fijnste om in te zijn. Bent u dat met me eens, meneer Koelen? Nou ja, dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Ik moet zeggen, de oude panden vind ik ook mooi. Wij zullen in de nieuwbouwsetting natuurlijk niet naar dat soort panden gaan, maar juist meer naar de wat modernere panden. Maar wij zorgen wel dat ze aan de binnenkant ook met name voldoen aan alles wat wij nodig hebben om goed onderwijs te geven. Ja. En dat gaat dus ook over hoe zijn ruimtes verdeeld? Welke ruimtes kun je met elkaar delen of niet? Past het bij je onderwijsvisie? Ja. En waar we het net over hadden, welke installaties worden in zo'n school gebruikt? Ja, dan wint toch het praktische een beetje van het romantische, hè, meneer Koelen, denk ik. Dat merk ik wel. En dat hoor ik net de architect ook zeggen. Bij de nieuwbouw is daar wat minder ruimte voor, denk ik. En dat heeft je ook hebt te ook hele mooie dozen overigens, hoor. We hebben veel dozen. Je kunt ook hele mooie dozen maken. Dus ik bedoel, om ogenblikkelijk op een schijndak uit te komen... Dat zie ik in ieder geval wel ontstaan. Dat zie ik in ieder geval wel ontstaan bij de architecten. Dat ondanks dat wij misschien naar een wat strakker gebouw toe gaan, dat er wel heel natuurlijk en vriendelijk en past in de omgeving uit gaat zien. Dus daar wordt zeker aandacht aan besteed. Maar die romantiek waar je het over hebt, Roos, dat is natuurlijk ook iets qua sfeer. En sfeer heeft meteen ook met werk en leerklimaat te maken. Dus, dus als je er met elkaar voor kiest dat we willen een soort strakke doos hebben, dat is dan... Ja, dat is dan misschien de oplossing. Ja. Van de week was ik in Hoorn op schoolbezoek bij OSG West-Friesland. Dat is een heel mooi oud gebouw waar nieuwbouw aan vastgebouwd is. Op die manier heb je dus en romantiek en de wat strakkere, harde... Meneer Koelen, het lijkt me best bijzonder dat u mee mag werken aan een project waarvan u weet dat het erover hopelijk langer dan 40 en 50 jaar nog staat. Dat sluit meteen aan op mijn vraag, namelijk... Ja, heeft u er ook voor kunnen zorgen dat de gebouwen die nu ontworpen zijn er langer dan 50 jaar blijven staan? Of dat technisch mogelijk is, dat durf ik niet te zeggen. Net wat ik zei, we zijn niet de technisch expert als schoolleider. Mm. Het proces, daar hebben we invloed op. Maar ik ben blij dat er mensen zijn die daar ook over meedenken. Ik ga ervan uit dat dat kan. Ja, toch? Want dat is anders. Dat voelt zo zonde. Dat u nu zeg maar op nul kunt beginnen en u mag daar nieuwbouw neerzetten. Ja, dan zou je zeggen, zorg er dan voor dat het ook gewoon generaties lang meegaat. Nou ja, wat ik wel zie is dat er heel erg ingezet wordt op duurzaam bouwen. Dus in die zin wordt er toekomstbestendig gebouwd. Er wordt ook rekening gehouden met flexibel bouwen. Zodat mocht de onderwijsvisie bijvoorbeeld in de toekomst veranderen, dat die makkelijker binnen het bestaande pand aanpassingen te maken zijn. Dus in die zin zie ik wel heel veel duurzaamheid en toekomstbestendigheid erin. Ja, Tamar van Gelder, als nu iemand luistert, die is op zoek naar een school voor zijn of haar kind. Dat begint nu allemaal weer een beetje, dat zoeken naar nieuwe scholen. Zeker voor middelbare scholen. Zijn er dan ook dingen waar ze op kunnen letten? Het gaat om het gebouw. Kun je dat een beetje zien als je daar rondloopt? Ja, kijk, sfeer, we hadden het net over romantiek. Ja. Die weet je al het moment dat je... subjectief. Dat is heel subjectief. Dat moet je gewoon voelen. Maar wat dacht je van een CO2-meter als je binnenkomt voor ventilatie? Of de vraag of de ramen open of dicht kunnen? Frisse lucht maakt heel veel uit. Hoeveel leerlingen er in lokaal worden neergezet? Docenten een personeelskamer. Het personeel een personeelskamer hebben, want dat is ook niet altijd het geval. Ja. Dat is misschien wel een teken van goed werkgeverschap. Dus er zijn allemaal dat soort elementen zou je op kunnen letten. Dank allebei voor dit gesprek. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Zorg voor het dierwelzijn, voor de boeren dat ze een goed leven hebben. Elke werkdag. Dit is de dag in een andere provincie. Met een provinciale en landelijke leider. Een goede balans tussen en natuur en landbouw en woningbouw. Hoe denken mensen over thema's als energie, stikstof en regionale vliegvelden? Ik maak me hoofdzakelijk heel erg druk dat die bus niet meer rijdt. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag van 6:30 tot 7 op NPO Radio 1. De EO. Met Dit is de Dag in alle staten. Wie luistert, weet meer. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Vanavond in Mediastorm. Er is nu al een rel over de verkiezingsdebatten op tv. Maar linksom of rechtsom, dan komen er drie. We bespreken het met chef politiek Dominique van der Heijden van de NOS en Peter Kay, politiek redacteur van BNNVARA. Dit en meer in Mediastorm. Vanavond om 11:55 bij Human op NPO 2. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Samenleven. Het woord zegt het al. Samen leven. Het gaat niet om één persoon, links of rechts, stad of platteland. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal goed gaat. Stem CDA. Minder ik, meer wij. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Stem 15 maart CDA. Minder ik, meer wij. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Weet u wat placemaking is? Nou, ik weet het niet. En mijn gast, architect Ranier de Graaf, eigenlijk ook niet. Maar die term wordt wel veel gebruikt in zijn vak. Hij schreef een manifest tegen gelul in de architectuur. En hij geeft zo tekst en uitleg. Nu eerst. President Zelensky heeft gereageerd op de Russische raketaanval in Oekraïne. Daarover hoort u nu meer het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land een zware nacht heeft gehad vanwege de zware aanvallen. Er werden kritieke infrastructuur en woongebouwen aangevallen, schrijft hij. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. De energievoorzieningen die zijn geraakt worden volgens de president weer opgestart. Volgens Zelensky schoot Rusland 81 raketten af op Oekraïne. De koopkracht stijgt volgend jaar met gemiddeld 2%, maar tegelijkertijd neemt de armoede toe. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Nu leven ongeveer 800.000 mensen onder de armoedegrens. En komend jaar stijgt dat aantal waarschijnlijk naar 1 miljoen. Maar het kabinet heeft nu al aangegeven dat dat niet gaat gebeuren, zegt het planbureau. Het prijsplafond helpt natuurlijk voor iedereen, hè, althans tot aan een bepaald energieverbruik. Maar er zijn ook maatregelen zoals de energietoeslag, maar ook huurtoeslag, zorgtoeslag, die echt op de lagere inkomens zijn gericht. En die maatregelen, heeft het kabinet eerder gezegd, zijn tijdelijk. Tegelijkertijd heb ik begrepen dat het kabinet ook gaat kijken naar mogelijkheden om meer gerichte steun te geven. En dat laatste lijkt mij ook verstandig. Bij een aanval op een dorp in Oost-Congo zijn zeker 36 doden gevallen. Vermoedelijk gaat het om een aanslag van een rebellengroep uit Oeganda die banden heeft met de Islamitische Staat. De groep voert vaker aanvallen uit op dorpen, soms met kapmessen of bijlen. Twee mannen hebben een celstraf gekregen omdat ze nalatig zijn geweest bij de stadionramp vorig jaar op Oost-Java in Indonesië. Toen boze supporters het veld opkwamen en de politie ingreep, ontstond er paniek en kwamen 135 mensen om het leven. De Israëlische acteur Chaim Topol is overleden. Hij werd wereldberoemd door zijn rol in het toneelstuk Fiddler on the Roof, waarin hij een Joodse melkboer speelt. En ook was hij te zien in films. Topol was 87. In Georgië is een omstreden wetsvoorstel waar veel protesten tegen waren alsnog ingetrokken. Door die wet worden organisaties die geld uit het buitenland krijgen scherp in de gaten gehouden. Critici zien het als een manier om journalisten en maatschappelijke organisaties de mond te snoeren.

So it would be great to have the red pill, so you could at least start from there. Ja, tot zover de hint. Ik weet niet of het eervol is om aan een schimmel dodende bacterie gelinkt te worden. Tegelijkertijd lijkt het me ook wel weer een eer dat er iets naar je vernoemd wordt. Goed, over wie dit gaat hoort u zometeen tegen 11:30. Bij het volgende onderwerp schoten me de legendarische woorden: in gelul kun je niet wonen, door het hoofd. Reinier de Graaf, zit ik dan een beetje dicht in de buurt? Ja, Jan Schaefer. Nou ja, ik vind het een zeer welbespraakte zin. Het is het type taalgebruik waar ik de voorkeur aan geef. Ja. Ten opzichte van een hoop taal die je hoort. Ja, we gaan het hebben over taal in de architectuur. Placemaking, well-being, excellence. In de architectuur van de afgelopen jaren word je met modewoorden om de oren geslagen. Maar wat zeggen ze eigenlijk? Vrij weinig. En ze doen de architectuur meer kwaad dan goed, zegt u ook. Hè? Architect en schrijver bent u, Reinier de Graaf. Heeft er ook een boek over geschreven. Architect Verb. En u noemt het boek zelf in de voorbereidingen een manifest tegen gelul. Tegen wie is het eigenlijk een aanklacht? Nou ja, tegen iedereen die lult. En dat zijn we natuurlijk op een bepaald moment allemaal. Ik had een oorspronkelijk motto in het boek. Dat was to whom it may concern. Dat ik denk... Voor wie het bedoeld is? Ja, voor wie het bedoeld. En kijk, het punt met al dit soort dingen... Het is een aanklacht is normaliter tegen iemand. Mm-hmm. Maar hier kun je... niet specifiek iemand identificeren. Dit is iets wat we, denk ik, op een bepaalde manier allemaal doen... en waar we allemaal slachtoffer van zijn. Een soort systeem waarin we zitten. En het is een soort consensus over al dit soort termen. En je vraagt je af, waar komt die vandaan? En dan is het heel moeilijk een bron aan te wijzen. Dan is het heel moeilijk een ontstaansplek aan te wijzen. En op een gegeven moment is die consensus er. En iedere 5 jaar is het een andere consensus. En hij duldt ook geen tegenspraak. Want kijk, niemand... wil natuurlijk onleefbare, niet duurzame, lelijke gebouwen ontwerpen. Dus op het moment dat je de kleinste kritische kanttekening... of de kleinste nuance, zelfs bij dit soort woorden maakt... word je weggezet bijzonder ongevoelig, wreed, ouderwets persoon. Ja, blijkbaar zijn we er gevoelig voor. Ja, we zijn natuurlijk allemaal gevoelig voor taal. Ja. Maar als ik een voorbeeld. Maar dus ook voor dit soort, zoals u noemt, eigenlijk zijn het holle frasen. Holle frasen. Maar als ik een voorbeeld mag geven. Bedoel, je hebt de term design in het Engels. Dat is een bijvoeglijk naamwoord, een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Heel interessant dat dat kan. Daarna had je people first design. Wat dus eigenlijk impliceert dat design wat ervoor kwam... people last design was. En daardoor iedereen die met design geassocieerd is... eigenlijk een soort halve crimineel maakt. Dus het is ook de extreme demonstratie van deugd... die permanent vernield wordt... waar ik ongelooflijk mijn vraagtekens bij heb. Ja. Het zijn ook evidenties, de termen. Ja, kunnen we een voorbeeld noemen? Nou, alle termen. Ik bedoel, niemand wil een lelijk gebouw maken. Oh, niemand manier, wil niet duurzaam zijn. Maar hoe vaker je de term hoort, hoe meer je een soort nattigheid voelt. Ja, maar de vraag is, waar komt dit nou vandaan? Komt dit nou bij architecten vandaan uit die wereld? Hebben die de behoefte om er andere woorden aan te geven? Of zijn het verwachtingen van de buitenwereld... die op architectonische projecten worden geprojecteerd? Vooral dat laatste. Het is natuurlijk... bouwen is... niet alleen zozeer technisch, maar ook financieel... een steeds complexere aangelegenheid geworden. En kijk, een architect is slechts een deel. Mm-hmm. Een schakeltje in het tot stand komen van de gebouwde omgeving. Daar komen dus financiële experts, technische experts... normaal gezien een hele grote tafel. Mm-hmm. En dit is eigenlijk de taal wat al die experts... met andere achtergronden, andere opleidingen... met elkaar laat praten. Yeah. Zijn dit soort woorden, en kun je denken... we zijn het allemaal met elkaar eens. Mm-hmm. Terwijl je er misschien eigenlijk nog steeds compleet verschillend over denkt. Ja. Dus het is een soort wereldvrede in een slagveld die je creëert via taal. En dat is volgens mij de ontstaansreden hiervan. Oké. Maar nou, ben je dus zelf architect bij een van de grootste architectenbureaus ter wereld. Hè? The Office for Metropolitan Architecture, OMA in het kort. En doet u zelf ook mee aan dat gelul? Nou, ik schrijf op persoonlijke titel, laat ik dat zeggen. Maar kijk, je schrijft over waar je iets van af weet. Ja, maar je weet dus vaak, tegelijkertijd ook aan. Nou, ik heb een aversie tegen dit soort gelul. En ik mag hopen dat wij in onze retoriek... niet één op één dit soort gelul weerspiegelen. Maar, kijk, bij aanbestedingen... En met name openbare aanbestedingen. Al deze termen zijn een soort tickboxes. Zijn een soort vinkjes die je moet zetten... om überhaupt voor projecten in aanmerking te komen. Dus gedeeltelijk heb je ook weinig keus... om deze lingua franca te spreken als je überhaupt aan de slag wil blijven. Ik heb het profspeak genoemd. Ja, oh ja, ja. Dus je moet bijvoorbeeld duurzaamheid aanvinken, people first aanvinken. Ja, en daar dan een verhaal over ophangen, ja, voordat je überhaupt, ja, gegund wordt de bewijslast te leveren. Laten we even aan de hand van uw boek ook een aantal ontwikkelingen bespreken die de laatste jaren hebben plaatsgevonden in de architectuur. Uw boek begint met het analyseren van het Bilbao-effect. Sinds de opening van het Guggenheim Museum in die Spaanse stad zijn de toeristencijfers door het dak gegaan. Daarvoor bestond Bilbao niet echt in de ogen van de toerist. Eén gebouw kon kortom een hele stad uit het slop trekken. Veel steden hebben dat effect willen kopiëren. Is dat eigenlijk gelukt in andere steden? Nee, nauwelijks. Okay. En ik betwist ook dat het in Bilbao gelukt is vanwege het gebouw. Het is het museum als totaal. Het was een hele onderneming. Met een overheid, een museumdirecteur, een groot museuminstantie, een collectie die er naartoe kwam. En uiteindelijk een architect die is. En dat samen, mm-hmm, heeft denk ik een kentering teweeg gebracht. Maar ik denk dat het bijna met ieder gebouw wat een beetje bijzonder was geweest, vergelijkbaar had kunnen, ja, zijn. En veel steden daarna hebben de fout gemaakt te denken dat met alleen een bijzonder gebouw, zonder collectie, zonder planning, zonder dingen, je dat even snel na kon doen. Ja, u schreef daar ook over, architecten moesten de leegheid van musea gaan compenseren. Ja, met spectaculaire krommingen en dat soort dingen. Ja, ja. Is er goede, goede architectonische vormgegeven gebouw, kan het alleen maar floreren als er wordt nagedacht over het gebruik ervan ook. Nou, een gebouw zoals is uiteindelijk natuurlijk een gebruiksvoorwerp. Ja. Ik vind de discussie over scholen interessant, omdat je dus ziet dat de werkelijke kwaliteit in zoveel meer dingen schuilt dan vormgeving alleen. Je, mm-hmm, noemde net een aantal dingen over een klimaat, over een sfeer, over de vochthuishouding, over de hoeveelheid ruimte binnen een gebouw enzovoort. Ja. En dat is eigenlijk de dagelijkse kost voor een architect. Maar, ja, veel politici hebben de misvatting dat het om spektakel gaat. Ja. Om aandacht en daarmee om de vermarkting van steden. Ja, laten we daar een ander voorbeeld ook even bij pakken dat u ook bespreekt in uw boek. Dat is het hoofdstuk dat gaat over Capital Gate gebouw in Abu Dhabi. Dat is de farthest man-made leaning building volgens het Guinness Book of Records. Dat is dat. Ja, hoe kunt u het gebouw omschrijven? Ik vind een soort spiraal die lekker scheef hangt. Ja, je omschrijft het uitstekend. Het verst leunende of het meest scheve gebouw door mensenhanden gemaakt in de geschiedenis. Ja. De Toren van Pisa is natuurlijk ook scheef, maar dat was niet de bedoeling. Ja. Hierbij was het wel de bedoeling en hierbij was het zelfs opzettelijk de bedoeling om een record te vestigen. Kijk, het naburige emiraat Dubai heeft natuurlijk het hoogste gebouw. Kost heel veel geld om nog hoger te zijn. Dus zij vonden gewoon hun eigen recordcategorie uit. En zij werden het scheefste gebouw. En met dat gebouw is die categorie in dat recordboek ook ontstaan. En, ja, dan koop je dus faam, ja, door een niet heel erg logisch gebouw. Ja, en daar vindt u wat van? Ik vind dat onzin. Denk ik. Dat probeer ik te zeggen. Het is heel grappig. Er zijn documentaires over. Mensen worden uitgebreid geïnterviewd. En het is inderdaad een hoogstandje ingenieurskunst. Heel knap gedaan. Het is niet makkelijk om het scheefste gebouw in de wereld te maken. Maar die hele documentaire geeft op één vraag geen antwoord. En dat is de simpele vraag, waarom? Dat wordt op geen enkele manier. En het is dan dat de virtuositeit, ja, het kunnen, mm-hmm, neemt dan de plaats in van het waarom. Is dat niet voldoende dan? Kijk eens wat we kunnen inmiddels allemaal. Ja, nou ja, welk doel dient het, kan je je vragen. Ik bedoel, het gebouw had, en het is ook heel duurzaam kennelijk, volgens allerlei scores. Maar ja, je moet het gebouw natuurlijk vergelijken met wat zou er anders zijn geweest als het recht was geweest. Was het waarschijnlijk duurzamer geweest? Ja. Was het iets goedkoper geweest? Had je iets meer ruimte gehad? Had het geld in andere dingen gestoken kunnen worden? Dus ik vind het. Maar ik bedoel, dit soort dingen, de hele architectuur is overladen met dit soort dingen. Mm-hmm. Maar waar ik bezwaar tegen maak, is dat het hier uitsluitend gaat om het vestigen van een record. Ja, maar als ik u zo hoor, dan zijn niet alleen de termen die gebruikt worden hol en leeg, maar ook de hele raison d'être nu van de architectuur een beetje hol en leeg. Nou, die wordt met ieder project als dit, wordt die raison d'être verder uitgehold. Ja. Omdat die bijdraagt aan een fundamentele misvatting van wat architectuur is. En architectuur is net als alle dingen van waarde uiteindelijk niet kwantificeerbaar. Leent zich dus ook niet voor records en dit soort dingen. Nee. Maar het gebeurt. Als u dit nou zou kunnen stoppen, stel u bent daar in uw eentje toe in staat om deze hele beweging te stoppen. Hoe ziet dan een ideale wereld eruit voor de architect? Nee, ik ben nooit begonnen aan een ideale wereld. Ik bedoel, men denkt vaak dat architecten machtig zijn. Mijn dagelijkse ervaring is... Nee, maar u heeft vast nagedacht over hoe vind ik dat de architectuur vormgegeven zou moeten worden als het aan mij ligt. Nou ja, daar denk ik anders over van gebouw tot gebouw. Dat hangt ook af van voor wie je het doet, met wie je praat, wat de behoeftes zijn. Dus een algemeen antwoord is daarop niet mogelijk. Ik denk dat de wereld een stuk beter af zou zijn als er een verbod kwam op al dit soort termen. Maar goed, dat is ook weer totalitair en onsympathiek. Een ideale wereld is volgens mij een wereld die net zo hard kan lachen om deze termen als ik kan als ze lezen. Dan ben ik al blij. Ja, want Tamar van Gelder, ik denk dat in het onderwijs ook heel veel van dit soort termen voorbij komen. Ja, bullshit termen. We hadden het eerder al even over bullshit jobs. Die zijn er ook. Die zijn er op alle plekken. En in de media, maar in het onderwijs, in de architectuur. Maar ik heb wel even een vraag. Ik ben heel erg benieuwd naar welke bewoorden zijn geen bullshit. Dus ik ben even op zoek naar omschrijvingen. Wat zou er dan wel in zo'n tender voor architectuur offerte moeten staan? Van wat is duurzaam? We hebben het nu over duurzaam. Maar dat zou niet leeg moeten zijn, want we willen graag toekomstbestendig. Of is toekomstbestendig ook een heel leeg woord? In toenemende mate wel. Kijk, als woord en als geïsoleerde term zijn ze vaak betekenisloos. Het gaat om hoe je ze definieert en de verschillende manieren waarop je ze kunt definiëren. Bedoel, een gebouw is duurzaam als het heel lang staat, vaak van functie kan veranderen en dus de tand destijds kan weerstaan. Gek genoeg is een gebouw ook duurzaam als je het heel makkelijk af kan breken zonder bouwpuin. Een tent als gebouw is een heel duurzaam gebouw, hoewel het tijdelijk is. Want je kan het afbreken. Ik geloof bouwafval is 40% van alle CO2-uitstoot. Dus dat is heel veel. Met betonnen gebouwen enzovoort. Dus op het moment dat je een gebouw maakt, zelfs al maak je het van beton, met onderdelen die je uit elkaar haalt, ergens anders opnieuw inzet, bouw je duurzaam, hoewel je tijdelijk bouwt. Nou, dit is een genuanceerde discussie die in het kader van dit soort termen echt überhaupt heel moeilijk maar te voeren is. Het gaat dus over nuance, maar ik was even benieuwd naar wat niet bullshit is en wat geen gelul is. Daar was ik even benieuwd naar. Dus dank voor de context ook. Ja. En we moeten dus leren erom te lachen. Dat is onbelangrijk. En volgende week is de boekpresentatie Architect Verb. Heel erg bedankt voor dit gesprek en dit inzicht. Nieuwsstand via de NOS. Meer mensen zullen iets gaan merken van het overvolle stroomnet, zegt netwerkbedrijf Alliander. Mensen en bedrijven gebruiken steeds meer elektriciteit en het vernieuwen van het net gaat te langzaam vanwege het tekort aan personeel en materiaal, zegt CEO Maarten Otto. Ja, Nederland verduurzaamt. De vraag naar elektriciteit neemt toe, ook in woonwijken en bij winkels. En dat betekent dat consumenten, kleine ondernemers, net als grootverbruikers en industrie, gaan merken dat het elektriciteitsnet vol loopt. Dat betekent dat wij dat verzwaren. Dat zijn we met man en macht aan het doen. En daar gaan we allemaal wat van merken. Doordat de straat open moet. 1 op de 3 straten gaan wij open moeten maken om het net te verzwaren. Doordat je soms wat langer moet wachten op je gewenste aansluiting of de verzwaring. We proberen door het net maximaal te benutten, extra te belasten, zoveel als mogelijk klanten aan te sluiten. Maar dat kan ook betekenen dat de spanningsslachten toenemen. En wat zijn dat voor klachten? Er zijn op sommige momenten van het jaar, op sommige momenten op een dag, kan het zo zijn dat de zonnepanelen even niet kunnen terugleveren of dat bijvoorbeeld het licht heel even knippert. Ja, nou denk je bij die spanningsklachten eigenlijk vooral aan minder ontwikkelde landen waar dat voorkomt. Hoe komt het dat net niet goed voorbereid is eigenlijk op de toekomst? Nou, wat we zien is dat in de verduurzaming van Nederland de vraag naar elektriciteit enorm toeneemt. We zijn al enkele jaren bezig om ook de netten in de wijk daarvoor uit te rusten, te verzwaren. Maar zoals ik al vaker heb gezegd, 1 op de 3 straten moet open. We noemen dat straat voor straat. Dat is veel werk en we kunnen het tempo waarin de vraag toeneemt in die zin niet bijhouden. En denkt u dat het op een bepaald moment wel allemaal af is? Dat alle wijken wel voorbereid zijn op de toekomst? En wanneer is dat? Nou, wij werken op basis van de huidige inzichten. Nogmaals, 1 op de 3 straten gaan open. We zijn tot ongeveer 2040 bezig om iedere straat waar het nodig is aan te raken. En gedurende die tijd zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk klanten wel kunnen helpen. En tot 2040 kunnen dus die problemen voorkomen? Kan het zo zijn dat je of hinder hebt doordat straat open ligt, of wat langer moet wachten op je aansluiting of verzwaring, of op een aantal uren op een dag, een aantal dagen per jaar, dus dat is helemaal niet onwijs veel, spanningklachten ervaren. En dat zei CEO van Alliander Maarten Otto in gesprek met verslaggever Hendrik Willem Hofs. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jan-Willem Roks uit Bergen op Zoom. Goedemorgen. Goedemorgen. U werkt bij Microsoft als technisch specialist. Leukste baan ter wereld. Absoluut, zonder meer. Misschien dat de jouwe nog leuker is, maar ik ben heel blij met mijn baan. Ja, ik wil net zeggen, ik durf wel te beweren dat mijn baan de leukste is ter wereld. Maar wat maakt uw baan nou zo leuk? Ik mag met de nieuwste techniek werken, met de leukste klanten, met de meest talentvolle mensen. Het is echt super fijn. Ja, en sowieso denk ik een lekkere industrie om in te zitten, want iedereen staat te springen. Dus u bent gewild. Ik mag niet klagen. Ja, dat voelt lekker. Wilt u overigens ook meedoen? Wil even een oproepje doen met de nieuwsquiz? Dat kan. Meld u aan via spraakmakers@kro-ncv. spraakmakers@kro-ncv.nl. Meld u aan en dan kunt u ook meedoen, net zoals Jan-Willem Roks uit Bergen op Zoom. Eens even kijken. U moet 50 punten zien te verslaan. Die zijn maandag neergezet door Michiel Molenaars uit Arnhem. Het is een interessante score. Want je zou denken, hij is al verslagen, maar dat is nog niet gebeurd afgelopen week. Ik wil de druk niet opvoeren, maar je zou denken het moet kunnen, maar ja. Spannend is het wel. Oké, daar gaan we. Het kabinet legt nieuwe exportbeperkingen op aan chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven. Die beperking is nodig volgens het kabinet vanwege de internationale veiligheid. Ja, er is heel veel over gesproken op allerlei niveaus op het wereldtoneel. Ze willen namelijk de technologische opmars van China afremmen uit vrees dat het Chinese leger er op termijn van profiteert. En het kabinet benadrukt ook dat er een strategisch aspect is. Nederland wil de leidende rol houden. China reageert zoals verwacht fel. De export van geavanceerde chipmachines naar China wordt dus aan banden gelegd. Vraag 1. Welk land heeft bij Nederland aangedrongen op deze maatregel? De VS. Klopt, het was onderwerp van gesprek tijdens het bezoek van Rutte aan Amerikaanse president Joe Biden eerder dit jaar. Vraag 2 dan. Hoeveel procent van de omzet van ASML komt uit China? 49. 15%. Het bedrijf verwacht geen verlies te lijden als deze export wegvalt, omdat de vraag naar de machines van ASML veel groter is dan het bedrijf kan produceren. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Mi sono trovata di fronte una persona lucida. Bij het bezoek van Rutte aan Rome stonden vele onderwerpen op de agenda, maar het draaide eigenlijk vooral om één ding: migratie. Ik denk dat het van groot belang is dat juist hier noordelijke en zuidelijke lidstaten samenwerken. Pragmatica, concreta. Om met z'n tweeën ook ervoor te zorgen dat we dat motorblok zijn. Ja, een nieuw motorblok dus, de tandem Rutte en Meloni. Nederland en Italië willen afspraken maken om de migratie aan te pakken. Welk model dient hierbij voor Rutte als voorbeeld? Het Turkse model. Ja, Rutte wil nu afspraken maken met andere Noord-Afrikaanse landen om vluchtelingen op te vangen voordat ze in bootjes stappen. Komen we bij vraag 4. Welke andere bewindspersoon is vandaag in Brussel voor overleg over de Europese aanpak van migratie? Hoekstra. Nee, dat is Erik van den Burg, de staatssecretaris van Asiel en Migratie. En die wil in zijn eigen woorden tempo bij de aanpak van illegale migratie. Want volgens hem gaat het nu allemaal met inie-mini-meuzenstapjes. Vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik hoorde ook via dat er wat vrouwelijke journalisten aanwezig zijn uit de Oekraïne. En dat, wat ik begrepen heb, had het ermee te maken dat de mannen moeten vechten. Als je dat zo hoort, komt het nog weer dichterbij. Arne Slot. Klopt, de trainer van Feyenoord dat vanavond in de 8e finale van de Europa League tegen het Oekraïnse Shakhtar Donetsk speelt. Vraag 6 dan, we blijven bij het Europees voetbal, maar dan een treetje hoger. Want gisteravond speelde Bayern München met Matthijs de Ligt tegen Paris Saint-Germain met Messi en Mbappé. Wat was de uitslag? 2-0. Voor? Bayern München. Ja, helemaal goed. Wederom dus geen internationale prijs voor de miljonairs uit Parijs. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om de score flink op te vijzelen. U heeft nu een nieuwsfactor van 4. En u kunt hier ook 4 punten verdienen, mits u snel reageert natuurlijk en het goed heeft. Vandaag krijgt u hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. 4. Het sein staat op rood. 3. Ik moet van een ander valletje eten. 2. Mijn stokoude beroep zou slecht zijn voor het vestigingsklimaat. 1. Zowel het Europese Geneesmiddelenagentschap als VNO-NCW willen niet dat ik verhuis naar de Zuidas. De Wallen. Ja, nee, het is het erotisch centrum in Amsterdam. Ja. Of seksclub. Ja, reken je toch goed te wallen? Ze rekenen het goed te wallen. Oh, ze zijn heel coulant vandaag. Nou, ik zie hier een opgeluchte quizkandidaat. Die zijn er blij mee. Eens even kijken, dan komen we uit op 11 vragen goed beantwoorden om er op te gaan. Nou, de optimist in mij zegt... Moet te doen zijn. Moet te doen zijn. De Nationale Nieuwsquiz. Wie heeft het ministerie gevraagd om zijn corona-appjes geheim te houden? Hugo de Jonge. Klopt. In welk land bezochten Willem-Alexander en Maxima gisteren een door aanslag getroffen gaycafé? Slowakije. Goed. De Franse Senaat heeft ingestemd met de verhoging van de pensioenleeftijd tot hoeveel jaar? 64. Goed. Wie is de nieuwe leider in Parijs-Nice? Geen idee. Pogacar. In welk land gingen bewoners de straat op nadat een nieuwe controversiële wet is aangenomen? Tbilisi, Georgië. Ja. Wat zijn er gestolen uit een park van het Airborne Museum? Beelden. Ja, bronzen beelden. Een breuk met rapper J kostte welk sportbedrijf 600 miljoen euro aan omzet? Adidas. Goed, treinreizigers moesten dinsdag in welk land rekening houden met stakingen? Nederland. België. Van welke zanger verschijnt vandaag een biografie? Geen idee. Harry Styles. Het Nederlandse honkbalteam is de World Baseball Classic begonnen met een overwinning op welk land? Amerika. Cuba. In welk land mogen supermarktklanten nog maar een beperkt aantal komkommers, paprika's en tomaten meenemen? Verenigd Koninkrijk. Goed, de topman van welk energiebedrijf heeft zijn vertrek aangekondigd? GasUnie. Ja, dat was ook nog even goed op de valreep. Maar helaas, 40 punten. Net niet, hè? Ja, het kon. Het kon. Ja, gewoon nog een keer terugkomen. Vraag 13 doe ik nog even. Naar welke acteur is een groep schimmeldodende bacteriën vernoemd? Omdat ze de ontdekkers deden denken aan zijn bekendste personages. Keanu Reeves. Keanu Reeves is het inderdaad. Nou, die nemen we nog even mee voor de eeuwige eer en de roem. Jan-Willem Roks was dat. Heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid en voor het meespelen. Dank ook mijn spraakmaker Tamar van Gelder. Fijn dat je er weer wilde zijn. Ook Frank Koelen, nogmaals dank. Die kwam op afstand bij ons. Niet in de studio, maar zeker niet minder blij met uw bijdrage. En ook heel erg bedankt Reinier de Graaf, die ons wees op onzintermen in de architectuur en misschien wel in alle vakgebieden van Nederland. Ook dank voor uw komst. Zometeen hier op NPO Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Opnieuw kritiek van de Europese Rekenkamer op geldstromen vanuit Brussel. Deze keer gaat het om het corona-herstelfonds. Dat is dat enorme fonds met 724 miljard euro erin. En de controle daarop rammelt, constateert de Rekenkamer. Ik ga praten met Stef Blok, lid van die Europese Rekenkamer. Zometeen in Sven op 1. Dat is na 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Vandaag. Morgen zijn we er weer om 9:30. Dan zit hier Carl-Johan de Zwart. We gaan naar het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Dit was een programma van KRO-NCRV.